خدمت کول سلطان محمود دا بادشاو اعلان یو کې چې څومره څوک مال دولت اغستای شي د ما بادشاهي نه تر سپین څه شی د شاه خوښي هوا کوي دا اعلان بادشاو کو نو پدی کې ایاز نامه وا نو آغا د بادشاه خدمت ته ویلاړو اخل کو مرغلل او سونه او یو شبل شهر ټولولو راغستوي لمن اور زنا ډاکاوله نو سلطان محمود بادشاه دی ایاز تویلو چې تواله نرا ټوله ملغاره دا غور توی چې بادشاه سلامات زتا خدمت تا ویلاړی اند ټوله ملغله ملغله دی ها تڅ د ماشوې خوار شه د ماشو کن نو خيار سړی شوی آغا بادشاه خپل وی کله چې بادشاه خپل شي الله خپل شي نو بیا یې څه کمه هم نشته ده ها بیا شه ډیر دی ها الله سره رب تا پکار دی نو دی وختونو کې الله تاسو نه کوا الله نه غوړه چې الله د تاسو نو ارشه ده تاری بسم عبادی فی الاوقات المخصوصه المقدسه خاص پنوم د الله باندې چینی دغه باندې غانو تا مخصوصه او مقدسه او کې الرحمن الذی تزرع جميعا عبادی جميع العباد زایشا چک اپ اج تاز رحیم علو نفوس المطمئن بخون که ده غزات چه خس کری دی بندگان خل چاق ورش پنو آغو تا اللہ نفوس مطمئن کری دی خاص پنوم دا اللہ بنی چه میراوان ده و بخون که مدد تو غڑی پٹولو کرون والفجر قسم دے اکوم سحر سحر دلوی اختر بندے قسم اختر بندے دے پم دلوی اختر بندے اگر سحر دلوی اختر دا ډیر بخت بیان اوقات قبلی دو د دعا کوم سره ون ولیالن عشرن هم دې پاغش په لاسو د اخی اغل منزونو ته چې غج چې پاغ کې مزدګا را جوړه دي څلور رکعاته دي مونز ده مصفخین ده یو مونز ده سبای ده یو مونز ده مصفتان ده وطر گوا ده اغا مونز چقدر تا ده یادا چه شفع وطر گوا ده جوف والوطر و تاک آریو شه چیوی جوف تاک ده گوا ده بعض علماء فرمائی وطر نموراد شف نموراد زکر چما احاد داغا جوڑا نشتا خا دو گواد جوفت او تاک واللیل گواد شپا ایزا یسر کل چه روانشی کل پتریدوشی خا دا ټول شیونه گوادی دیتا ویلے کی گی قسم دا پرد شادت سحر دا لوی اختر گوادی اخیری لش پید رمضان یا اخیری لش پید ذوالحجه جفت او تاک مخلوق و خالق آشپا دا ټول گوادی جواب قسمی محذوف تے لتعذبن خامخواب تاسو تا عذاب در کولی شي ها. یا جواب قسم حل فی ذالک قسم لذی حجر دا جواب قسم دی ها عذابنا دا جواب قسم دی حل فی ذالک قسم لذی حجر دا جواب قسم دی ها دا ټول شینه گوا دی دا حل پا منه دا کت سره دی قد فی ذالک قسم لذی حجر یقیناً پا دی مخ کے بیان کے قسم عبرت تے براخ دے قسم دے لذی حجر دا پر دا صاحب دا عقل چاکی چی عقل وی دا مخ کے شینه چی تیر شو نو دا ټول گوا دی آدھا دیر غاٹ کا سام دے ہاں فہنگو سا دے بند دا ټول شئینا اللہ گوا کو پدی مذکور بیان کے قسمون عبرت براخ قسمون قسم لزی حجرن دا پرد صاحب دا عقل عقلوی نو غد پر لوی عبرت تے و کا عقل نوی نو غاد سے نپوی دکا اللہ پاک دا ټول شئینا گوا کو دا چلور شئینا تزہید فی دنیا اول نمونہ دا تخویف دنیاوی گورا چه چا حق نمن الحق نه انکار کول نو دا آغو نتیجه و گورا خا علم تر کیف فعل ربک بعاد کیف فعل ربک سرنگی کنے کڑی رب دستا بعاد ان پا دیانو وندے عادیان سوکو ایراما چه اولاد ذات الاماد قدنو لویلو تالو خا ایرامی ذکر که چه یو گورا عادی یو عادی ثانیہ دے خا عادی اولا قوم هود د اولاد ارم و نزکه ارم ور سره ذکر کا ها ایتنی خبر جان خبر کا جان پوی کا سرنگی کنے کڑی اور عبد استا بی عادن پا دیان و نے رما چا اولاد ارم ذات الیماد لک مثلا فی البلاد دا حق کس ذات الیماد لوی لوی کدونو ولو اللتی لم یخلق مثلا فی البلاد آغو کدونو والا چه نو پیدا کری شوی پا مثل دیو فی البلاد پا شیرونو کے در لوی لوی کدونو ولو نمونا دویما و گورا و سمود اللزین جابو سخر بلواد ایتنی خبر چه سرنگی کنے کری اللہ پا سمودیانو بندے سمودیان آغا کسانو معمولی خلق نو جاب و سخرا چه کنلے با متاولے با از سخرا لوی لوی کونی بلواده پاغا واده کرازا که چه غاد یمن مرکزی زیو خا پا ایگه مسئلی بانی بلواده پاغا مزل اوتاده چه صاحب دا حکومت سخت و خا صاحب د حکومت او چې سخت حکومت یو یا ذل او تاده صاحب د افسرانو لوی لوی افسران او وزیران یو یا ذل او تاده صاحب د میخونو چا به چې خلاف ورزی کوله نو بیا به لسونو خپو کې ورته میخونه ټاکو ورو دومره سخت سره و الذین تغوا فی البلاد دا هغه کسانو چې سرکشی کړی او فی البلاد په ملکونو کې الفساد پازیت کرے ہو پدی ملکنوں کے فساد فسب علیہم ربو کا سوت عذاب پسوارا وال رتو ایک پدیو بنے رب دیو رب دستا سوت عذاب کوڑا دا عذاب چے عین عذاب دے ان رب کلب المرساد یقینن رب دستا خمخا پا انتظارگاہ کے دے دی کافرو دو پرا خمخا پا مرچے کے دے ہاں مرچے کے دے مرچے انتظارگاہ کے دے دینا سوک نشی بچ کی دے هر یو شی ګوري. فعمل انسان بیان مرض، انسان مریض دی ها، مال ورته عزت ښکاري چې مال نه وي بې عزتي ښکاري ها، انسان مریض دی. فعمل انسان اذا مبتلاه ربه، پس هر چې انسان دی عقل چې امتحانو کې ازمایشو کې پدې باندې ربو رب ده، فاکرمه نو عزت یو کې و نعمه انعام ور کې، فیقول رب اکرمن، دی بیا وایي اے رب زما اکرمنه تا ما عزت وک تا ما احترام وک. دویم مرض یو ګره، فاما اذا ما هر کله چې امتحانو کې پدې باندې رب ده، فقدر علیه رزقه پس تانکری پدی بنی رزق تده، فیقولو دیو ای ربی ای ربا احانانی تا دما بی عزتی وکڑا، مال تا عزت وی چی مال نوی غریبا نوی بیاور تا بی عزتی خکاری. درم مرازی ہو گورا خا، کلا بلا تو کریمون الیتیم، حاکا دی دا خبره چی تاسو یکین نک عزت نکول لیتیمانو، دی یتیم عزت من کول. څلورم مرض، ولا تخازون علی طعام المسکین، او تاسو تیزی نور کولا په خوراک ته مسکینانو محتاجانو. پنځم مرض، وتاکلون التراث، اخوړ به تاسو میراث دمړی اکلن لما په خوړلو پورا سره، په خوړلو پورا سره ها، ټول په جمع سره، اکلن لما ټول په جمع سره. شپیگم مرز یو خا، پینزم مرزو ندیور که خا، انسان مریض دی خا، کینسر بیماره اور بنه لگی دلی دی خا، بیمار دی بیمار. یو بیماره سده چه مال ور سروی نو عزت خکاری، بل بیماره سده چه مال ور سروی، بل بیماره دی یتیم احترام عزت نستی، بل بیماره محتاجانو په خوراک باندې تیزی نه ورګی، او بل بیماره میراث خوري چاته احسان ورګی. دا پنځه مرزونه په انسان کې موجود دي ښا. سبب د مرزي دا ولی بیمار دی څه وجه دی؟ سبب د مرزي خی، و تحبون المال حبا جما، تاسو محبت ستې د مال سره، حبا جما خپه ډک زړه سره، خوب بن جمع خپ ڈاگ زر سرا. باج سڑی مال سرا دیر محبت وی خوا، دیر امینی یور سرا خوا، حرام و حلال نپی جنی، خوب از دم روی چی خالی مال ور سرا وی. نو سبب دا مرزی داده چی و تحبون المالا، تاسو محبت دیر خپ ڈاگ زر سرا، یعنی دا چی محبت چه پزر سره وی خپ ڈاگ زر سره. علاج مرض، انسان مریض دی، ولی مریض دی محبت مال سره ستی، یره د دی علاج بسرنگی ڈاکتر ته خیال پکار دی، اسپاتال کی ٹیشتونا پکار دی، د دی علاج بسرنگی وی چه مینا محبتی د مال سره ختم شیو دا مرزونا ورزنوزی. چه قیامت را یاد کیا، دار را یاد کی چه گورا قیامت پر ازیو دا طول دنیا با ختمی گی خوا، نو بیا با دا مارا زرن اوزی کنیا چه نو اوزی. کلا دا نده پکار، دا محبت نده پکار. ازا دکت الارض دکا، کلا چه وجڑا کولیشی زاد ازمکا پس زاری کی دلو سرا خا، کلا چیز مکہ زاری زاری شی پس سرا تیوی، نو قیامات رویت کا. و جا رب فام، راب شی رب دستا، والملک و سب ملیک پا کتار کتار، داد متشابهاتو ندے، اللہ بسرنگی رازی پا دیبن اللہ پوئی گی خا. و جی یوم ایزن به جهنم، او پیش پکړی شي په دې ورځ کې جهنم. ها یوم ایزن یتذکر الانسان، یوم ازین پا دیوری دیکی بان یتذکر لی نصیحت تو پا دیو اخ که با نصیحت و اخ لی انسان پا دی واخ که با پا دیوری دیکی با نصیحت و اخ لی انسان و انا لہو ذکر انا پا نو سرنگی بوی دید پر نصیحت پا دیوری جکے دا نصیحت خو نکب لیگی کنا دا بے وقت لی کنا کیامت پوری جکے یا قول وی با انسان یا لیتنی اے افسوس دے ارمان دے ما دا پرا قدم تلی حیاتی کہ ما مخ کے کڑے دا پرا دا اجون دے اخروی ابدی ما مخ کے کڑے وی عمل مکڑے وی لی حیاتی دا پر دا امیشا جوان چی غد کیامت والا جوان دے لا فرمائی فیو مائی زن پا دیوری دا کیامت کی با لا یو آج عذاب دا دے احدن آن وقاقہو آنب تڑی پشانت دا احدن یو کس لَيُعَذِّبُ عَذَابَهُ كَعَذَابِهِ وَسَاقَهُ كَوَسَاقِهِ أَحَدٌ يُكَسْ يَا أَيُّهَا إِنَّا وُبُ أَنْتَ بَدِكَ تَرْغِيب لَلِحَا كَلَچِ إِلَا جوش ش مرزونه ځان نو وښتو قیامت را یاد ش نو اوس نه قالو طرف ته او دا یو قال له وقت النزر د روح وستلو ځن کدان کی ویلې شي ها یا ایتو نفس المطمئنه او نفس مطمئنه عل الدین ارجع لا رب کے رب فلتا راضیتن خوشالا مرضیتن خوشال کڑے شوے یعنی دستان اب رب رضی وی خا مرضیتن خوشال کڑے شوے یعنی دستان اب دستان رب رضی وی خا دیتا ویلے کی گی نفس مطمئنہ علی الدین خا پہنگے مسئلے بنے دی مقابل کے نفس مطمئنہ علی الدنیا دے خا وقت زنکدان کی بویی لیشی ها فتخلی فی عبادی داخل شا پا بندیگان و زما کی چگا نیک بندیگان دی وطخلی جنتی داخل شا جنت تا ها نو گورا زنکدان پا وقت کی بورتا ملائی کوئی چه داخل شا جنت تا نو دانچه دل تا پرتا دی او دانچه کور کی پرتا دی کارڈ باندے آمدرنگی بیڈ باندے دینا سو وزی خان دانچے دنیا کے دے اللہ اور توائی چی ادخلی جنتی ودخلی جنتی داخل شا جنت نو دانچا خوی دلتا پراتا دے سرنگی ورطا اللہ وائی چی داخل شا جنت تا دانچا خوی دا جے دے خو مطلب دا دے چی روخ تے یہی کنا چی روخا تا داخل شا جنت تا خان نو معلومه شوا چې د نیکان و روح سرا دا وطلو نا چه بدن نوزی داری که اللہ جنت تا داخلی خواه ویگه مسئله ون او دا مشرک و دا کافر و دا منافق روح چی اوزی نو غا داری که جهنم تا داخلی خواه سجین تا داخلی این کتاب الابرار لفی علیین و این کتاب الفجار لفی سجین پوئیگی مسئلے ہوں دانچے دل تا پراتا دے دانچے قبر کے پراتا دے روخی ایلین تا ورسید جنت تا ورسید ودخلی جنتی او دانچے دل تا پراتا دے پوئیگی مسئلے ہوں اللہ اکبر معلوم شو چے روخ پو بدن کے نوی گورا چیو دل تاوزی بدن کے نوی غیاء جنت کیوی یا دوزخ کیوی دا حق خبر رہے پہنگم سلے بن نور دا تعلق والا خبر چی تعلق تیغا بلا خوال خوال ذکر چه روح ته تسلیم کې چه روح په جنت کې ره یا روح په دوزخ کې ره غن آباد به د تعلق ولا خبرې دي تعلق کی ترنګ تعلق ته کومه طریقې سره اب بلا کی سری بیا او رستا خبری دیو خوال خدا او منا کنا تا دام نمانے کا پینے گی اللہ اکبر بھئی گی مسئلے ون لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد سورة البلد مکی سورۃ شل آیتنا دے ترتیب قرآن نوی سورۃ تے ہاں پلے حاصران پینزدر شم سورۃ تے بعد قاف و قبل تاریخ تے پاست سورۃ القاف پاست سورۃ قاف مخید سورۃ تاریخ نا نزل شوئے دے پدی صورت کې یوسل دعا اتیا الفاظ دی ها ادره سوا یو د شپکه حروف دي دی ته سورۃ البلد زکه لشي چې بدی کې لفظ د بلد ذکر دی ها لا اقسم بهذا البلد د دې سورۃ ربط او مناسبت مخ کې سره ها نو ګرا آخری پر دوی مسئلے بیانے گی ہاں یو مسئلہ دا توحید آدوی ما مسئلہ دا تزہید انی دنیا دنیا سرمینہ ما کوا ہاں دا دی صورت خلاصا موضوع دعوی چلے تزہید من دنیا پہ ابتدا کے دا مشاکت دنیاوی دو شواہد ذکر گئے ہاں چی دنیا دا خوشحالی ذہن دے مکه مکه او ګران چې د دین مرکز دی او فصل او باغ پکې نشتا ها او پلار او زوی ته او ګران چې ټول خفا دی ها پلار زوی مور لور خفا دی نو د دنیا سره محبت مکوا او مصرف صحیح کړه مال خرج کړه صحیح ځای کې مال ولګوا خو چی ایمان ور سراوی نو خرچه کوا برابری پا اللہ بانی نو صداکی و خیرتو نا کوا اگر چی ری یکین ده نوی برابر گورا صداکا خیرات نکبری گی خان دعوه ده صورت صده از زجر لیمن یسرف الاموالا غیر المسارف اگر چا تا رتنا ور کی چی نا خرچه کئی خان بیزه مال دولت خرچه کول دا گورا دا بی دا خن دی ها نو مال چې خرچه کوي نو په ځای غریبانو مسکینانو سره مدد وکا مصرف صحیح کا چې کوم ځای باندې مال خرچه کیږي ها فضولیاتو باندې مالونه دولتونه ما خرچه کوا بسم الله الذی اوزع سبل الهدایت والضلال خاص په نوم د الله باندې چې خکرا کړی دی لارې د هدایت او د گمراهی الرحمن الذي حفظیا ذات چې حفاظت کړې د مالونو د بندګانو د ځای کې دلو بربدی دلونا الرحیم میمنه عنی شموم بخون کې د رات بچی ستلی دي صاحبان د خلاص د شموم او د ملال نه پختیت نه اللہ بنی چی میرا وان دے بخون کرے زمدد غوڑم پٹولو کرنو کے تاسو مدد غوڑے پٹولو کرنو کے لا اقسمو بیاز البلد شاہد اول لا اقسمو بیاز قسم تا حجت نشت دے سرا قسم خورم او قوم شعر چې مقام مکرمه ده دا شعر ډېر بختوار شهر ده چې د دین مرکز ده او ونی بوټي ورګنيشتا ها باغونه او بور کې نشتا ها زگا و قوم دا شعر قسم خورم پدی شعر ما کے بندے و انت حلن بحاز البلد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی دن کے پدی کلی کے تم پدی کلی کے اسے گے تن سے معمولی سڑے خونیے کنا و والدن او گوادے مور پلار و ما ولدا او اغا چیزے گوالے دے بچے گوادے مور پلار او اولاد مور پلارن گوادی بچین گوادی پتسشی بنے گوادی جواب قسم پدی بنے گوادی لقد خلقنا الانسان فی کباد مونگا پیدا کرے دے انسان فی کبادن پا مشاکت کے چے شرع دے ہاں پا مشاکت کے چے شرع دے شرع بنے بامال کے شریعت بنے بامال کے مشاکت پکے ہاں یقیناً مونگا پیدا کرے دے انسان فی کبادن پا مشاکت کے چے شریعت تے شریعت بنے بامال کے مشاکت پا برداشت کے دنیا دا خوشحالی زی نه دی دا د مشاکت زی دی ها نو مشاکت وکا دین دپاره بیا خوشحالی قیامت کې دی جنت کې دی ها ایحسبو الله یقدر علیه احد زجر ورکی اے دے گمان کوي الله یقدر علیه احد دا ان مخففت مسکل نه دی معنی چې نبن یو کاس دے گمان کی چی یقینا نب قدری گی پدے بنی یو کاسنا دا گمانی غلط تے گی اللہ بے زی خرچے ما کو انسانا یقول و ایدہ انسان احلق آم خرچ مال دے را دیر مال ما خرچ کر دیر مال دولتو ناولا اڑاو کو اڑاو دکو خو بے زی دو اڑاو کو آم ایح سبو ایده گمان کوی اللم یرهو احدا چی یکینا نا او بنا گوری دیل را حدیو کسا ده دا گمان کی ده بو نگوریو کس نا علی گوری اللہ ننشی خلصی ده مرد زان تا خوگو را سمر لوی این عمات مدر بنی کردی دی بیانا شکری کوی انسانا علم نجل و اینین این دی پیدا کری ندی گرزولی مونگا دی انسان دا پر آئین دوسترگی سورا خستاسترگی اور کری دی دی پا دیسترگو بنید اللہ قدرتون نگوری ولسان نام عجبا و شفتین عدوی شندیم و حدینا هن نجدین آخیلی دی مودی انسان تا نجدین دوی لارے دا خیر و دا شرم اختیار مور کرده چه خیر کار که و کشر کار که تا تا اختیار ده انسان تا تا خما دیر اختیار در کرده تا بانی خما دیر میرا بانی اکدی ده خوبیام دما خبر نمانه بیان مصرف صحیحا انسانا تا خوی چه حلک تو مال لبا ده ما دیر مال خرچا کرده ده دیر مو اوڑاو کدی ده خاپسشی بانه پا ڈمامو بندے پا تماشو بندے پا جیوریو بندے عام درنگی فضول پا بدیو دشمنیو بندے ہاں دیر مال دا خرچہ کردے دے خو بے زید خرچہ کردے دے کنا وہ اس کے زیو پی جنا وہ سوچو کا خرچاو کا پا دا چے خلکو بنے خرچاو کا چے غادر تا لاخی فلقتا حملا قابام پس ندے خطلے دے پا گنڈیے باندے دے ندے خطلے پا کانڈاو باندے گنڈیے و کانڈاو بانے پاس ندے خطلے حالکا آگا گنڈیے و کانڈاو کوئی ہی دے ہاں سا خبر کے تا سشی خبر کے تا چھ مل عقابتو گنڈیے چھے دے ہاں اللہ در تا وی گنڈیے دادے فکو رقابتن دا غنڈیه دی چه از دول دا یو چٹ تی دا غلام دی یا دا کرزداری دی چه کرزه که چٹ بانده خا آم درنگ غلام دی چٹی بانده دا دی از دول دی پیسه وار که چه ازاد شی او کلاو پلاو ګرځي ها اغونډي بلد څه دي او اتامون یا خوراک ورکول دي فی یومن پاغوري دي کی زی مسغبتنا چې صاحب د لوګری ها زی مسغبتن صاحب د سختی ری ها پیغام صلی الله علیه علماء فرمای اصحاب الرجل اذا جاء اصحاب الرجل سمنا اذا جاء کله چې وګی شي ها زی مسغبتن یا خوراک ور کول دی پاغه اوریږي کی زی مسغبتن چې صاحب د لوګی وی چاته به خوراک ورګي سوک وګی دی یار وګی ماته وخیسا الله فرمای یتیمن یتیم دې کنه وګی یتیم دی یتیم سره ما تاونو کا زا مقربتن دا چی یتیم چی صاحب دا قرابت تے نسبی دے نسب والا یتیم سرت آ مدتو کا او مسکینن یا مسکین سر مدتو کا زا متربا چی پخاورو کے پروتے صاحب دا خاورو دے ہاں زا متربا صاحب دا خڑوالی دے خاورو کے پروتے مسکین غریب دی سر مدتو کا ثم کان من الذین آمنوا بیا د ثم د پر د تعقیب ذکر دی بیا د هغه کسانو نه آمنو چې ایمان وروړ دي مؤمنم دي یتیمم دي مسکینم دي خو مؤمنم دي وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه او بیا وصیت کوي په خپل مانس کې د صبر چې لکه تکلیف راشي صبر کوي او لوګي تندې باندې یتیمی مسکینی باندې صبر کوي دین باندې تکلیف راشي صبر کوي وتواصوا بالمرحمه ایوب التوصیات کی بالمرحمه په مهرباني سره چې مخلوق ته ها پیغام صلی الله علیه اے دا چې صفاتونه چې چا کې موجودی مال به ځای نه خرچه کوي یتیم سره تعاون کوي مسکین سره کوي مانس کې د صبر تلقین کوي پل بنیه ا د نرمیه ا د اخلاق او دعوت چلی نو ګورا بشارت دته خلکو لپاره اولایک اصحاب المیمنه دغه خلکو تب دا خلک چې دي د اصحاب المیمنه دي د خلاص ولري ها عمل نما ور ته په خلاص ملويږي یاره دیو تب عمل نما په خلاص ملويږي ها الله اکبر اولائک اصحاب المیمنه دا خلق چی دی دا مرگری دا برکت والا دی دا برکتی خلق دی دیو که اللہ برکتا چه والا دی مرگری دا خیلوس دی مرگری دا جانات دی تخویف اخروی واللزین کفرو آکسان چه کافر دی منکر دی بے آیات نا پا دلیلو دا قدرت زمونگ منی هم اصحاب المشمام دا ملگری دا بے برکتی دی دا مرگری دا کین لاستی دامر غریب بدبختی دوزخی دی علیہم نار و موسدا په دیو باندې بوروی موسدا بلکړه شوه سرباند موسدا بلکړه شوه سربان لکه څنګه بټیه کې اور بال کی کنا او پاسه سری باندوی ها ام درنګي په دیو باندې اور بلکړه شوی سربان وی لوی لوی ډاډه ډاډه سٹے بوی خاقہ کے با سیزی پور کے خا اللہ دے مودا جہنم نوستی خا بسم اللہ الرحمن الرحیم وشمس وزوا والقمر ازا تلا ونار ازا جلا سورت و شمس مکی سورت تے پینزلس آیتو ندے خا ترتیب قرآنی پلے حاصرا یو نوی سورت تے ترتیب نزولی پلے حاصرا شپگوشتم سورت تے بعد القدر قبل البروج پاس تا صورت قدر مخیر صورت البروج نا نزل دے پا دی صورت کے سالور پانزوس الفاظ دی اور دو سوا شپیک سالوے خروف تی خان دوے مسئلے بائنی گی توحید آمدرنگی تزید انی دنیا من الدنیا عددی صورت خلاصہ دعوه ده صورت موضوع ده صورت سده التفرقتو فی الاعتقاد پا دی صورت کے عقیده کے فرق بیانه ها چه ده مشرک عقیده چرنگی ده ده موحد عقیده چرنگی ده التفرقه فی الاعتقاد د دې د پرد څلور شواهد ذکر کړي ها عقیدو کې فرق شتا ګورا بعضی عقیدی خیوی بعضی غلطی وی نو دید پر چلور شواهد ذکر گئی خواه چلور شواهد ذکر گئی خواه پیگم سلی ونه اول شاهد ذکر گئی نمار مرسترگا دویم شاهد ذکر گئی اوراز درائم شاهد ذکر گئی اسمان چلورم گواه ذکر گئی شاهد ذکر گئی متقی دا شواهد اعتقاد موحد دی ها یعنی اعتقاد موحد پشان د نمر ا پشان د اورزه ا پشان د اسمان ا پشان د متقی دی ها ا اعتقاد عقیدہ د مشرک پشان ت د اورزه پشان ت د قمر دی سپوږمې دی ا پشان ت د شپې دی او پشان تا دا زمکی دے او پشان تا دا فاجر دے ہاں پہنگم سلے بند اللہ اکبر او نمونا دا پرد تخفیف دنیوی بیا ذکر گئے ہاں بسم اللہ اللذی نور العالم بنور خلقی ہی خاص پنم دا اللہ بنے چروش نئی کڑے دے ٹول عالم پاغا نور دو مخلوقات اخپل و سرام الرحمن اللذی عم جمیع العالم فوائد خلقی میرا بانده غزات چی عم کڑے دے ٹول عالم تا فوائد مخلوقات اخپل و الرحیم اللذی بشر اہل و دی بے دم دمت شر خلقی ہی بخون کے دے غزات چی زر اور کڑے دے دوستان اخپلو تا پا حلکت بدو خلقو بندے پا حلکت بدو خلکو سران چه دشمنان دا قرآن دی زره ورکڑی ریخ پلو دوستانو تا پا حلکت بدو خلکو سران چه آغا دشمنان دا قرآن دی خاص پنم دا اللہ بنده چه میرا بانده و بخون که ده زمدت غوڑم پتولو کرونو که تاسو مدتو غوڑی پتولو کرونو که وشمس و زحاها اتفرقتو فی الاعتقاد شاهد اول اعتقاد موحد کا شمس تے ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ وشمس قسم دے پا مرسترگی بندے مرسترگا گوا دے شاہد دے وزوحاہم ارناد مرسترگی گوا دے وشمس مرسترگا گوا دے وزوحاہا ارشنئی دے مرسترگی گوا دے والقمر گوا دے سپگمائے ہاں اعتقاد مشرک تے ہاں گواد اس فگمائے ازا تلاہا کلچ روزی ورست دمرستر گنا کلچ روزی نور پسے کلچ تبیشی دنور ونہار اعتقاد موحد کا نہار دے ہاں اعتقاد موحد کا شمس والقمر اعتقاد مشرک کل کمر ونہار اعتقاد موحد کا نہار ونہار گواد اوریز ازا جللہا آکل چرنا کی نور لرام کل چرنا کی نور لرا ہا زمیر نور ترجی رے ہا گواد اوریز لرا کل چرنا کی نور لرا پہنگو سا دے بنے دیتا اسنا دے مجزی لیشی واللیل اعتقاد مشرک کلیل واللیل گواد شپا ازا یشان اکل چه تیارکی دی نور لرام پیگم سلی بن والسماء اعتقاد موحد کسما والسماء گواد اسمان وما بناها اغا سوک چه جوڑ کرده دا اسمان پیگم سلی بن والارض گواد مرس زمکا اعتقاد مشرک کل ارض دے والارض گواد زمکا وما توحا اغا سوک چه غڑا ولی دے دا زمکا چه غال لارے خان پہنگم سلی بنے ونفس گواد نفس وما سواها اغا سوک چه برابر کڑے دے دا نفس پہنگم سلی بنے او پا اغا چا چه برابری جوڑ کرده دا نفس را سوکتے اللہ دے فا الہمہا نو گرہ اعتقاد مشرک کل فاجر دے فا الہمہا خودل دی دی نفس لرا فجورہا گناہ دے و تقواہا اتقواہ دے و تقواہا اعتقاد موحد کل متقی دے و فجو فجورہا اعتقاد مشرک کل فاجر دے قد افلحا دا ټول گوادی گورای دا ټول گوادی مرسترگ گوادی سپگمه گوادی وریز گوادی شپا گوادی اسمان گوادی زمک گوادی نفس خو باد گوادی قد افلحا من زکاها جواب قسم دا ټول پدی گوادی قد افلحا یقیناً کامیاب دے من اغسوک زکاها چه پکڑی وی دا نفس خا نفسی پکڑی وی نفسی پکڑی وی دا شرک نا دا کفر نا وقد خوابا او یقیناً نا مراد دے یقیناً نا کامیاب دے من اغسو دساها چه نبستلے دے دا نفس پا گناونو کے خا دساها فی المعاسی منے بنے پویش طلبا کامیاب دی یقیناً آغا سوک چے پاکڑے دے دا نفس او یقیناً ناکام دے نا مراد دے نا امید دے آغا سوک دساہا چے نا بستلے دے دا نفس پا گناونو کے زلیل کڑے دے دا نفس پا گناونو کے نمونہ د تخویف دنیاوی ګور چې په ګناونو کې نفس نه نابسته وي غابت سرنګي وي لکه سمودیان شو ادیان شو فرعون و غیره دا خو تاریخ معلوم دی چې پټه خبره هو نه دی کنه کذبت سمودو نمونہ د تخویف دنیاوی کذبت سمودو نسبت درو کړو سمودیانو بتغواها پسر کشی خپل سرام نسبت درو کړه سمودیانو د صالح علی السلام بتغواها پخپل سرکشی سرام ازم باسا شقاها کلچ را پاچی دا بدبخت آغو پیگم سلی بنا بدبخت آغو را پاچی دا کدار ابن سالف نمیوها فقال لهم رسول اللہ ویلو دیوتا رسول دا اللہ ناقت اللہ احفظو ناقت اللہ تاسو حفظتو کی دو خد اللہ اضافت تشریفی دیکھا وسقیاها ادو بوس کلو دا غیم حفظتو کی دو خد اللہ او دو بو دس کلو دا غی او دو بو پیرے دا آغی او بو نمبر دا غی فکذبو نو دیو نسبت دروک پیغمبر تا فعکرو نو زخمی کده او خام اولی ور لرخ پی پریکڑے بی حلال اکڑام نو گره کلی چه ده موجزی بی عزتی اکڑا نو انجام یو گره فدم دما علیه ما پس حلکت نازل کڑا اللہ تعالی پدیو بنده بی زم رب و امرب ده دیو بی زم بهم پس سبب ده گناه ده دیو سرام بے زن بے ہم پا سبب دو گناہ دو دیو سرا دو دیو گناہ زکاوا چے دا سڑے لگیا کی دا او دا اوخے زبا کولا نو دیور تا چنیلو خا نو زکا دی گناہ کے ٹول شریکو خا زکے بے زن بے ہم ویلو فسواہا نو برابری کڑلا حلاک پا غو بندے فسواہا نو برابری کڑلا حلاکت پا غو بندے عم العذاب علی الکل عامی کا عذاب پا ٹولو بندے خا فسواہا برابر ایکا دا دمدما دا حلکت پا دیو بندے خا اللہ اکبر ٹولی تباہ و برباد کو اللہ سو سکمین نشتا یارا اللہ چاہتا تا پروہ نشتا کلچ غصاشی بیاد تباہ کئی ولا یخافو عقباہا نڈری گی اللہ تعالی ولا یخاف اللہ نڈری گی اللہ تعالی عقباہا دا د بدله دا غینام پیغمبر صلی الله علیه وسلم ها ضمیر حلاکت تر جره ندریږي الله تعالی د بدله دا غینا ندریږي الله تعالی د انجام د حلاکت نه چې انجام یې بڅوي ها هغه نه الله ندریږي ها نو ګور دا چې تباہ و برباد کو نشته نه بودی کو ها نو تا خو دومره پلوان نیه کنا تابم نشته نه بود کی ما کا خلاف ورزی د الله خلاف ورزی ما کا قیامتو منا الله رب العالمین سره رابطه وستا ها الله اکبر واللیل اذا یشا والنهار اذا تجلا سورۃ اللیل مکی سورۃ ته ها دا یویشت آیتونه ده ها ترتیب قرآنی په لحاظ سره دوانوی سورۃ ته ترتیب نزولی په لحاظ سره نه هم سورۃ ته بعد الاعلی قبل الفجر ده پس سورۃ الاعلی مخکې د سورۃ فجر نه ده په دې سورۃ کې یو او یا حروف الفاظ ده ها یو او یا الفاظ ادرس او لاس په کې حروف دي ها الله اکبر د دې سورۃ خلاصا موضوعی صدی اتفرکتو فی الامال لکا مخ کی صورت کے تفرکا فی الامال ہوا دی صورت کے تفرکا فی الامال لے دا دید پرا دعا شواہد ذکر کئی شاملونو کے فرق شتا دے مخ کی تفرکا پا عقیدوں کے واقع اتفرکتو فی الاعتقاد دیدے کے تفرکا پا عمالوں کے دے لکا چرنگے عقیدے گاڑے واڑیوی اندرنگے عمالن گاڑ واڑیوی دید پر دوا شواہد ذکر کئی یو شاہد ذکر کئی چې عمل د مومن پشان تا دا اوریز او دا سڑی دے عمل د مومن پشان تا دا سڑی دے او دا اوریز دے او عمل د مشرک پشان تا دا شپے او دا خزے دے ہاں پیگم صلی اللہ علیہ وسلم عمل د مشرک پشان تا دا شپے او دا خزے دے باقی تخویف اخروی او بشارت تے خواہ پہنگم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت سورت صدی اتفرکتو فی الاثار اے فی تسیر الامال ایر تفرکا فی الامال بسم اللہ اللذی لہو الخلق والآخرت والعلان خاص اللہ دا پر پیدا کول دی پیدایش تے والآخرت وآخرت تا اللہ دے والعلان دنیا دا اللہ دے دا ٹول دا اللہ دے خواہ تو آئی تشیم نشتا دے خواہ الرحمن الذي بين سبيل اليسرى والعسرى میرا باندیا غزا چې بیان کړی دی لیار د اسن والی او لیار د سختی لیار د اسن یو لیار د سختی الرحیم الذي خص بصفات الحسنات اهل التقى بخون کې دی غزا چې خص کړی دی په صفات حسنه او سرا اهل التقى د تقوا او د پرهیزګاری ولا ها خاص پنوم د الله باندې چې مهربان دی بخون کې دی زمادت غړم پټولو کرونو کې تاسو مدد غړې پټولو کرونو واللیل اذا یاشا والنهار اذا تجلا شاهد اول د مشرک عمل په شان تد شپې دی ها والنهار د موحد عمل په شان تد ورځې دی ها وما خلق الذکر والانثى دویم شاهد دا موحد عمل پشان تا دا نارینا دے دا مشرک عمل پشان تا دا خزے دے خواہ بھئی گا مسئلے بھئی نا چیز صاحب دے موضوع تفرکتو فی العمل واللیلے شاہد اول واللیلے گواد شپا ما دا قسمی پشپے بندے اللہ فق قسم خوری پشپے خواہ ما د قسم وی پشپی نشپا گوا دے ازا یخشا کلچی اغڑی گی ازا یخشا کلچی اغڑی گی ازا یخشا نهارا بی ظلمتن کلچی پتکی اوریس پتیارے سرا ازا یخشا مانا لزیمی او مانا متعدی دوڑا دی طلبا ازا یخشا لازمی معنی کله چې اوغړیږي ازا یخشا کله چې پټه کی اوریس به ظلمتن پتیارې سرا نو دا ګوره متعدی معنی شو عمل د مشرک عمل د مشرک ک لیل دے ون نهار گواد اوریس قسم دے پوریزه بندے اذا تجلا کل چرناشی اذا تجلا کل چرناشی پیغمبر صلی الله علیه و نو د موحد عمل پشان ته دوریزه دے ها وما خلق الذکر والانثى دا دویم شاهد دی اگوا دے اغه چې پیدا کړی دی الذکر نرینا وما گوا دے اغه ذات چې الله دی ها خلق الذکر چې پیدا کړی دی نرینا والانثى پیدا کړی دی زنانا عمل د موحد کذکر عمل د مشرک کل انثى جواب قسم د شپا او ریس پس شي گوا دے دا نارینا او زنانے چې پیدا کړی دي دا غزاد پس شي گوا دے جواب قسم پدیشی ان سعیکم لشتا یقینا عمل لستاسو یقینا عملون لستاسو کوششتون لستاسو لشتا مختلف تی لشتا جمع شتیت تے مختلف تی لشتا مختلف تی پتاثیر کے دا چا عمل یو شانتا دے کوشش یو شانتا دے چا بل شانتا دے فَأَمَّا مَنْ آتَان وَتَّقَان فَأَمَّا مَنْ پَسْ اَغَسُوک آتَان چاگور کڑیوی حق تا اللہ من آتا حق اللہ وتقا عن مخالفت الله و رسولی ځانی بچ کړی وی د مخالفت الله او رسولنا وصدق بالحسنا ا تصدیق کړی بالحسنا پرشتونی خبره باندې چې توحید الله دې فسن یسره لليسرا نو زرد چې آسان بکوم دلرا لليسرا آسانی برا ولوم پدې باندې لليسرا دا پرد طریقه آسانه چغا جنت پسنو یسره پس پس آسان بکوم دلرا لليسرا آسان بکوم دل دې د پرا لليسرا آغا لار د آسانوالی چغا لار د آسان اصره لار ده جنات ته و اما من بخلا وستانا آسوک چه بخلی کده وی نوی خرچا نده کدیه حق تا اللہ و درسولی نده و تخنا بی پروشوه ده بخیل ده حقی نده باین کده بخیل ده اللہ دین من خرچا نده کدیه آو زانی بی پروا کده ده بی پروا و غفلت کی زندگی تیرا کدیه ده وکذب بالحسنا او بلکه نسبت درو کډو بالحسنا پاغا خستا خبره بنی چې توحید الله دی نو نتیجه ترې فسونو یسرو للعسرا زرد چې آسان بکوم دلارا للعسرا اغلارې سخت طرف تا چې غا جهنم دی جهنم طرف ته به فسونو یسرو للعسرا نو پا داما داما با ورسو ما آغیل را للعسر سختیه تا روان بکنم دل را دا پرد لار سخته وما یخنیان هم مالوهو دفع بنکید دینا مال دا دی زاترد دا کلچ حلق شیده کلچ اغرزی کی جانم تا این نال این نال الهدا یکینن پا مونگ بنی بایان دا هدایت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ان علینا یقینن په موږ باندې لال هدا بیان اول د طریقې د هدایت ان زلال د گمراهی نام ان علینا لال هدا اے بیان او طریق الهدا ان زلال ان اخرت الاولى یقینا خاص ته مو په اختیار کې الاخرت اخرت والاولا او دنیا دے ګور اخرت او دنیا د ما په اختیار کې دی ها امونګه بینوم لار د هدایت ګمره نه خو بیا ان چې نه منی نه پویږي نو بس بیا ځان نه ګیلا کوا تخفیف اخروی فانذرتکم نارن تلزا دروم تاسو ز نارن د اغور لوینا نارن عظیم اندلوی ورنا تلزا چلمبه بوهی لامبه بوهی لا یسلاها الا الاشق الذی کذب وتولى نب دخلیگی دیور د جانم ته دیور د لمبو ته احدن یوکاس الا الاشقا مگر ډیر بدبخت ا بدبخت سوک ته الذی کذب وتولى اغه سړی دې چې نسبت درو کړه دې پیغمبر ته کذب الرسول وتولى عن الايمان والتوحید نسبت درو کړه دې پیغمبر ته وتولى ګرځیدل دې د ایمان او د توحید نام نو دا به جانم ته داخليږي ها اگر اوس بشارت ته جنت ته به سوک داخليږي ويتجاوز يجنب الاتقام ازر دې چې لره بشي د دې اور د جهنم نه الاتقا اغا ډېر پرېزګار لره بشي پډاډه بشي د اور د جهنم نه الاتقا پرېزګار ازر دې چې بچ بو ستلې شي ډېر متقي ا ډېر متقي څوک ته الذي يوتي ماله يتزكى دا ډېر متقي اغه سړی دې چې ور کوي مال خپل چې ځان پکوي مرتبه ده پر درجه ده پر د مال ور کوي دین سوک مراد ده ابو بکر صدیق رضی الله تعالی نو امدرنګ نور خرچه کون کی و مال احدن دهو من نعمتنا نشته دیو کست پر پنیز د دی مصدق دی خیرات کون کی باندې دا بدله د احسان نام توج زا چې بدلا ور کړې شي چاور سره احسانم نشته چې بدلا ور کړې شي څه شي د پرور تیغا اوجه رب الاعلی لکن فعل ذالک الا لکن فعل ذالک لکن دا کاریو کو ابتغاء اوجه ربه الاعلی د پرد طلب در زیمان تی در رب ده ده چه اوچت رب ده اوچت رب ده رزیمان تی ده پر ادا کار کرده ده بی غیر ده احسان ادا کار کرده ده صدقه ور کرده ده خیراتی کرده ده احسانی کرده ده بلال رضی اللہ تعالی عنہ سخت تکلیف که و عبی ابن خلب پس سختو گرم و شگو بانی سملول پاسنے با غٹ غٹ گٹے اور بانی کیخلے کلے با زنزیرونو کے و ترل نورو خلامانو تے بوارک پا مدینے کو سیکے با گرزاول نو ایواو ریس ابو بکر صدیق دا حالات ولی دا خا نو بے ابن خلف تے ویرو چیزا و پیسے دارکن دا سڑے پریک داوا پا ایگم سلے بن نو پیسے وارکے اللہ را زاد پر ازاد کا خا نو چے احسان خیور سرنو نیس خیگڑا ور سرنو الله رضا ده پر کار کول عمل کول ګوره ده ډیر لوی اجر لري ها ول سو فیرزا زرد چه رزیب شیده به ما یوتی الله پاغ شیونه چې الله رب العالمین ور کوي دلران اته شی ور کوي جنت پر کوي کنه دی متقی تب جنت ور کوي الله رب العالمین ها بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى سورۃ الضحى مکی سورۃ ته ها دایول سایتون ده ها ترتیب قرآنی په لحاظ سره درې نوی سورۃ ترتیب نزولی په لحاظ سره یول سم سورۃ بعد الفجر قبل علم نشرح ته پاس ته سورۃ الفجر مخکې د سورۃ علم نشرح نه نازل شوه ده پا دی صورت کې سالویخ تلفاظ دی او یو سل دوانوی خروف تی خواه تا دی صورت خلاصا تسلی دی موزی چا دی تسلی دی بیا دوا شواهید دا دی دا پرا دی چشپا و ریز دا دلیل دا رضا یا دا خفگان ندی خواه شپا و رز دلیل د رضا او د خغوان نه دی. بیا درې انعامات ذکر کړي پاغه باندې و بیا درې خبره تفریح کړي. ها بسم الله الملک العظیم الکریم خاص پنوم د الله باندې چې بادشاہ دی لوی دی عزت مند دی الرحیم الذی رحم جميع الانس والجن ببعثت النبی الکریمه میرا باندې غزات چې رحم کړي پټول انسانانو پیریانو باندې پلی گلو د نبی صلی الله علیه وسلم چې عزت مند دی الرحیم الذی آوا عباده المخلصین جنت النعیم بخون کې د غزات چې ځای ورکړي بندګانو مخلصینو ته اغا زید سده جنت و نعیم ده خان خاص پنوم ده اللہ بانی چمی روان ده بخون که ده زمدت غرم پتولو کرنو که تاسو مدت غره پتولو کرنو که وزوحا و لیلی زاسا جا دیتا صورت زوحا زکا علیشی چه پدی که لفظ ده زوحا زکر ره تسمیه ده کول پیسم ده جز بنده ده خان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمارو نبی علیہ السلام نو دویش پی ادریش پی پار نراتا خان پیگم سلی بند او سیا چوش پی واخیم بانده و نو یو بڑی یو خدا راغلا او نبی علیہ السلام تیو فرمیدو یا محمد اینی لارجو ان یکون شیطانو کا قط ترکا کا پیگم سلی بند و ایزد دا گمان کوم چی تا سر تا تا کم شیطان شرط لکا نا اغل کته پر خلای ها جبرئیل علیہ السلام نه لو ها دا څور دی وشو تا ته شیطان نرسی دا بد بخته خزوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی تا ته خواغه څور دی کیگی دا تا شیطان نرسی جبرئیل نرسی الله رب ول معلومی کی دا چې ته الله پاک پر خلای بس ها تی پر خلای بس پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر نو دا سورت نازل شغا وزوحا واللیل گواد شپا علکا خوب ما کوا گواد شپا واللیل او گواد وزوحا گواد وقت غرمه واللیل گواد شپا ازا سجا کلچ خواراشی دا شپا ازا سجا کلچ تورشی ازا سجا کلچ پتکڑی مخلوق لرا او اغڑی گی پالم بنده دا دوا شواهید دی دوا قسمو ندی وزوحام پیگم صلی ونی گوا دی دا غرمی ٹیما چاشت وقت گوا دی چاشت وقت دیر تک سپینوی خوا دا لاسو اننیمو لاسو بجو ٹین سرا دیر راواتان تک سپینوی خوا گوا دی وقت چاشت واللیل گواد شپا چاس دیر سپینوی او شپا دیر توروی خان یعنی دا سپین و تور گوادی چه تا دماغ کلاوشی پتسشی بنی گوادی ما ودعک ربک و ما قلا پا دی خبر گوادی جواب قسم چه نده پر خودل تالا را رب دستا ما ودعک یعنی ما ترقک نی پر خودل تا رب و کا رب دستا و ما قلا آنی در سر کینا و بغض ستر لیے دے خواہ نی در سر دشمنی کریے دے نپر خودل تا رب خپل و ما قلا کا آنی دشمنی کریے دے تا سر پیگم صلی اللہ خوچون کی واقعی چور زیو رستا شوا نو دیبان مخا پکے گا ولل آخرت خیر لکا من الاولا آخام آخات تاخیر دا وخیه دا دیر غره دی تا دا پرا من الاولا دا حالت اولانا پیگم سلیون یعنی تاخیر دا وخیه تا دا پرا غره دی دا حالت اولانا یعنی مخ که رتلو نا وخیه تا دا پرا ورست رتلو که فیده دی ها پیگم سلیون ولسو فیو توی که ربو کا آزر دی چه درب کی تالرا رب دستا چه اتمام دو وحی دی فتر زا نو تبو بیا رزی شیخا فتر زا من السواب فطر دا تبرزی شیخا بے نصرت و کسرت من المؤمنین پا نصرت سر و پا کسرت مؤمنان سر تا سر با مرگری دیر مرگری اللہ پاک پیدا ہوگی زرد خماخا زرد چه درب کی تالا را رب دستا پوراوال دوخیه او درب کی رب دستا انعامات ظاهری و انعامات بطینی فطر زا نتب رزیش د ثواب د بدلینا آمدرنگ تب رزیش پا نصرت سرا او پا کسرت مومنان سرا پیگم سلیم نو کل چه اللہ پاک دو فرمیلو ولا سو فیوتی کا ربو کا فطر زا کل چه دو فرمیلو نو نبی علیہ السلام فرمیلو اوی جڑلو سختی و جڑلو نبی علیہ السلام و جڑی دا یا ربا زنرازی که گم تر آغی پوره چه زمای اومتی پا دوزخ کی پروتوی پا دوزخ کی چه دمای اومتی وی کنا نو زنرازی که گم یا اللہ نبی علیہ السلام وجڑی ده اومت والا غام ده ور زرا خان موتا سرخپل خیٹ غام ده خان چیارا چب کی گی چب نکی گی نبی علیہ السلام سرار وقت ده اومت غام ده خان نو وجڑی ده اوی فرمیلی یا اللہ زنرازی که گم ترسو پوری چه ده ما یو اومتی پا دوزخ که پاتی نشی خان دوزخ که بنا پا دی کی گی یا برازی که گم چه پا دیشی نرازی که نو جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العالمین راولی گل خان اور تویلو سنور زی کا فی امت کا ولا نسو کا زرد چه رزیب کم زتا رزیبو کمونگا تا لرا پا امت ببارے دا امت استا کے او تا بخفا کوم نا خا امت ببارے کے بتا زر رزی کم خفا کوم دنا تا خفا کے گا ما خا اللہ اکبر علم یجدک یتیما فآوان انعام اول تا بنی ما دیر انعامات کری دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو خدا ندے کنا دیر انعامات علم یجدک یتیما اے نوی مندلے تالا رب العالمین یتیما بکسا یتیما یتیما پلار دمر شویم فآواکا نو زیدر کا تلرا عند ابی طالبان پنیز دا ابو طالبان ابو طالب لتا تربیت شروع کا ووجد کزالا فہدام دا دوئے میں نام دے آمندلے و تلرا اللہ رب العالمین زوالنا محب دا حدایتا زوالنا متحیرا حیرانا فحدا اللہ رب العالمین تا تلار و خودلان دا منا ندی طلبان چیت دا مناو کی و وجادا کذوالن او مندلی و تلار اللہ گمرا فحدا نو بیدر تا ہدایتو که گمرا منای بنا که خا بلکی دا زوال دیر منی دی خا دیر منی علماء کڑی دی خا پیگون سالی بنا خا یوا منے او کا ہاں پیغ مسلیون ووجدک زالن فہدا اے غافلن عما یراد بکا من امر النبوت فارشدک پیغ مسلیون یوا منا شوا ہاں ووجدک زالن مندل و تلال اللہ رب العالمین زالن غافلنا عما یرادو بکا من امر نبوت فارشدکا تا غافل وی نا خبر وی چه چشی ارادا کولیشی پتا سر دا امر دا نبوتنا نو اللہ در تا لار و خود علی نبی جوڑ کے ووجدک زالن دوئی ما منولم تکن تدری شرائع والاحکام فحداک اللہ بالقرآن نوی تا چی پویشوئے پا شریعتنو بندے پا احکامو بندے نو اللہ رب العالمین در تالارو خود اللہ پا قرآن سرا ووجدکا محبن لہل الہدایت فحداک الیہا پہیگم سلیبن نو مندل او الله تعالی تعالی را محب د هدایت نو تا ته هدایت طرف تا لار و خدلا و وجدک ناسین ان شاء الله فاسکرک مندل او ته ناسین هرون کې د ان شاء الله لفظاهر شو بیا الله در ته یاد ک پینځم معنا وجا و وجدک متحیرن عن البیان عن بیان ما انزل الیک فهدا کایله مندل او تعالی متحیر دا اغشینا دا بیان دا اغشینا چې نازل کړه شیطان پرا نو الله رب العالمین دا بیان طریقہ دا تو خیلا و وجدک زالن فی شعب فرد کان ہاں فی شعب فرد کا جد کا عبد المطلب آو مندل او تالران ورکشو ہے پاغا شے عبد نکدستا کے چھ عبد المطلب دے پیغم صلی اللہ علیہ وسلم ووجدک متفردن فہدئی تبک الخلقا مندل او تبیلا نو ہدایتی او کدرتا ہدایتی او کدرتا پا ذریعے سر مخلوق تا پیغمبر صلی الله علیه و سلم تم متفرد و عطا په ذریعه سره مخلوق ته هدایت وش ووجدک مستورن ووجدک معمورن بین اهل شرک فمیزک عنهم پیغمبر صلی الله علیه و سلم او مندل او تعالی الله رب العالمین معمورن بین اهل شرک مستور و پټو په مشرکینو کې نو جدای کې ته د دیو نام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر ہاں ووجدک عائلا فاغنا درہم انعام دے امندل او تعالی اللہ رب العالمین عائلا فقیر بیکسا فقیر محتاج فاغنا کا نو غنی کتا لرام و مال د خدیجه الکبرى سرا یا غائلا مندل او تلر عائلا فقیر فی العلم فقیر فی العلم وی ته محتاج وی په علم کې علم دنو فاغنا بالعلم نو غنی کې په علم سرا علم در تدار ک تب علم سړی امی سړی وی علم ته محتاج وی الا علم دار ک یا ته مندل او تعالی الله عائلن محتاج فقیر فاغنا نو بیا ته غنی کې په مال د حدیجه کلبرا سره چلوې مالدار خزوا نو هغه سره ته نه کوخو کو نو مالدار شوی نو ګورا د درې انعامات یې ور باندې وکوه ها نو ګورا فامل یتیمه تفریپ انعام تفریپ انعام بنے انعام اول بنے ہاں پیغم سر علم یجدک یتیما فآوا نو فاما الیتیم فلا تقهر دا تفریشوا نو ہر چی یتیم دے فلا تقهر مے رٹا فلا تقهر مے خفکوا ہاں خفکوے ما مے رٹا ظلم ما کو یتیم سرا و اما السائل فلا تنہر دا تفرید په انعام سالس باندې و وجدک عائلا فاغنا فاوام السائل فلا تنهر ارچه سائل دے نو مے راٹا ما کا هر کې گور باندې و اما بنعمت ربک تفرید په انعام ثانی باندې و وجدک ظالا فهدا مندل او تلرا محب د هدایت فهدا نو الله درتا لار و خودلا نو اما بنعمت ربک ارکل چلاری د توخد ل نعمت دارک قران دارک و اما بنعمت ربک هر چه په نعمت طرف پل سرا چاغا نبوت اغا قران دے فحدث نو بیانوی بیانوی بیانوی مشد پر بیانوا پیغمبر صلی الله علیه و اما بنعمت ربک او نعمت طرف پل فحدث بیانوا چه قرآن دے علوم در سالت تی دی اظہار کوا حق بیانوا نو ګوره چې کوم نعمت توبه نه الله وکي نو د دې بیان کواخه شومولا شومولی ما کواخه د دې اظهار کوا مال دولت در تعالی درک د لوی انعام دی د دې اظهار کوا زکات خیرات صدقه اور کې ور کوا علم در تعالی درک نو علم درک علم بیانوا خلق تم مسائل بیانوا د الله دین بیانوا قرآن بیانوا حدیث بیانوا چې خلق پوی شي ها د دې انعام اظهار کوا د ځان سره ما پټاو شو ولی ما کوا ها چې مال دولت در کی الله رب العالمین شو ولی کوي بخل کوي نه علم الله در کی نو بخل ما کوا مولای سے بخل ما کوا خبره خلق ته بیانوا ها دا موای چې مړه پرګده انداز جاهلان خدي انداز امیان خدي ها پرګده دا څو کوته مسلې وایني نانا نبی علیہ الصلات والسلام الله میونو کړه لګل او ها باصاف الامیین رسولا امیانو کې الله پاک پیغمبر را لګل او امیانو نه ملائن جوړ کړیو ها پیغمبر صلی الله علیه ابو بکر امینو عمر امینو عثمان امینو علی امینو دا ټول امیانو کړه هغه نه یونیورسيټي کې سبا کړه او نه مدرسې کړه ټول امیانو ملونه ترولو نی تعلیمونه و نی چو نی زبانونه از دو یو زبان نیلاوه که خان اطولو نی سرنگی خکولی ملین جوڑ کو خان پیگم ساری بانه اللہ اکبر نو مولی سیب دا ماوی چه آمیان سن پویگی مده آمیان پرگدا آمیانو کی دین بیان که چه آمیان پویشی پا دین بانی پویشی دو زخنا باچی جنت والا جوڑ شی سریا پا تیاره که ما پرگدا دا چه ماوی چه مالی موزی بخور عزی وی مرا پرگده دا امیان دی دغو مال وال پکار دی دب موزیان دی مالی موزی بخوری آزی وی دغو مال وی مالی خورا تیاره که وی خان پا ایگم سلی بنده نو دا کار بنا که خان بیان که ورطا دا اللہ نعمت بیان که تا تا اللہ نعمت در کرده دی قرآنی در کرده دی دینی در کرده دی عوامو تای بیان که خو واضح طریقه سره بیان که چه پویشی خان چا مال اور باندې وکي نو تا تیاره کې پر خلې دي کیسه کہانی اور تا بیانې مسلمانا جمعې پورې دې باندې ټول خل انتظار د تا تقریر ته گئی ها چر مولوی صاحب مفتی صاحب کا خیری تقریر کینن نو چې مفتی صاحب مولانا صاحب لګیا شي کہانی شروع کی ها کہانی کیسه کله یو کہانی کله بلا کہانی ها پدی باندې غون کال تیر کی دولس میشته ها الکه مسائل اور تا ټوس ټوس مسائل وکاو تا دا کی دی والا خبره وکا دا یقین والا خبره وکا دا عمال والا خبره وکا چغا مختصر ٹیم وی پافتے کی واگنٹا نیما ٹین دے دی مختصر ٹین کے ورطا غاٹے غاٹے خبره وکا ضروری ضروری چی جہنم نبا چی جنت والا جوڑ چی خا دا تور تنیمے کی کہانی پریک داوے او بیاوے چی کا خیر ہوئی انشاءاللہ بلی جمعے بدا کہانی در تا تیرا ہوں اللہ دا تا ہدایت وکا پدی کہانیو کی سو بنے عوام تباو برباد شو خا صفا سترا خبره وکا و اما بنعمت ربک فحدث کا سو کی منی کنی منی خپل کار وکي بلا درې اور پسې بابا جی بسیلو وی کا منی وی منا کنی بلا درې در پسې ها پیغام صلی الله علیه و حاجی نو نبی علیہ الصلات والسلام تعالی فرمای چې ته تا سره علم نو قران در سره نو یو اومی سړی الله در باندې راخو وک و وجد کزال فحدا نو و اما بنعمت ربک فحدث نو په نعمت ربانه بیان کا ها قران بیانوا غټ نعمت تعالی څه دی قران دی غټ نعمت څه دی د سنت دی ها قران سنت بیانوا الحمدلله په دنیا کې علما شتا دی بیان کوي خو چې ټول علما و بیانولې کنه نو دا ټول خلق به تیارو نه راوتلې وای ها خو تا ورته بیانو کا حق خبر ورته وکا او بل ورتا وسوسا وروچی چې مړه پرګده دي خبره مامه نه دا خپلن کړي او ډینګړې دي شیطان په شان تا وسوسا وروچی بس امی سړی غریب غڅ پويږي ای چې د مولا مولای صاحب د مکلی ملا دي دا خبره کولن پیغام صلی الله علیه و عبد الله سیندی رحمت الله علیه د الله جنت الفردوس نصیب کې ډېر لوی امام انقلاب تیر شوی دی ها عبد الله سیندی رحمت الله علیه و فرمایلو وی دا انګریزان مته پرګده و انګریزان يهود نه سوارا کا درو روزو کې ما مسلمان نه کو زب سړی بچای نه ها درو روزو کې دته مسلمانو خو چې پندت او پدری ور سره نه وی ها کله چې پدری ور سره وی پندت ور سره وی غبی ور توسوسه چي دا عوام مت پرېګ دوا چې زیدر پر درو اردو کې مسلمان کا ها خو چې پندت ور سره وی غور توسوسه چي ها تور ته خبرو کا غبی ور توسوسه و چي اور ته یی چې جنا خبر دا د دې خبرې و نه منه دا خو په خله پسته پسته خبرې کوي دا کی ده خراب لري ها پیغام صلی الله علیه و نو بس پنده تور تا وسوسه اور وچی نو چې وسوسه اور وچی بس ګرز اور بیا اب یو وی شرد مو کلی ولا مولوی صاحب دا خبره کولن مو ته دا خبره کولن بس بیا ګرز اور بس کلی مولوی صاحب بیا ګرز ها کلی مولوی د تاب یا جهنم نه باج کی صبر وکته ها کلی مفتی د تاب باج کی قسم دې کا باج ته کی ها بیا بارمان کې ارمان حق اومنه ها حق نه انکار ما کا بسم الله الرحمن الرحیم علم نشرح لك صدرك ووزانا كوزرك الذي انقضى ظهرك سورة الانشراح مکی سورت ته دا آیتونه ده ها دیتا سورة الانشراح هم یلی شی سورة العلم نشرح هم ورته یلی شی ها ترتیب قرآنی په لحاظ سره څلور نوې سورت ته ترتیب نزولی په لحاظ سره دولسم سورت ته بعد الزوحا قبل العصر ده ها پاس تا صورت زوحا مخیل صورت عصر ننازل ده پا دی صورت کے اتویش الفاظ دی آیو سل دیرش حروف دی او دا دی صورت خلاصا موضوع تسلی او بیان دا انعامات چه دره انعاماتی ها دا پره دا تسلیه و بیا تفریدی پا دیو بنده پا آخر که ترغیب ده تبلیغ تا چه گوره تبلیغ کوا و مسلمان تبلیغ کوا یعنی انشراح او وزا دا ویزر کلاول دا سینه لرکول دا بوج رفع دا ذکر ما کڑیه ده نو دغه سه دنیوی تکلیفم زل ریکولې شم خو ته تبلیغ ته زور ورکا اکل چې وزګار شه ته تبلیغ نه نو بیا عبادت ته زور ورکا ذکر کوا عبادت کوا ها خو اول نمبر کې تبلیغ دی ها اول به تبلیغ کې ها پیغام صلی الله علیه حاجی بسم الله الذي بيد اليسرى والعسرى خاص پنوم د الله باندې چې په لاس ته ده کې اسانتیا او سختیا ده اسانی او سختی ده الرحمن الذي عمت رحمت و هدایت ال جميع الخلق میرا باندې هغه ذات چې عام ده رحمت ته هدایت ده ټول مخلوقات او تا الرحيم الذي خص نبيه و اتباعه بشرع صدر بخون کې ده هغه ذات چې خص کړي د پیغمبر عتبې دار د پیغمبر بے شرح صدر پہ کلاوالی دا سینے سرا خاص پنم دا اللہ سرا چھ میرا باندے و بخون کے دے زمدد غوڑم پٹولو کرونو کے تاسو مدد غوڑے پٹولو کرونو کے علم نشرح لکا صدرا کا انعام اول خا ووزانان کا وزرا کا انعام سنی ورفانا لکا ذکرک انعام سالس پہنگم سالے من علم نشرح لکا صدرکا ایمونگا نده پرانستلیه نده کلاو کڑیه تا ده پر سینا دستا کلاو کڑیه ده تا سینام کلاو کڑیه ده علوم پکیه چولی دی سینام ده تا کلاو کڑیه ده ای نده کلاو کڑیه ما تا ده پر سینا دستا بلکه کلاو کڑیه ده اول نام ووزوان آنکا او مال رے کڑے دے دستانا ویزرا کا بوج دستا چه رسالت تے رسالت بوج دیر سخت و خا وخی بچه رتلانو دیر سخت بوا پو نبی علیہ السلام مندے اللذی اغا بوج انکزا زہر کا چه مطول شادستا مطول ملیادستا انکزا زہر کا چه درناوا درونو پا شادستا بنده پیگم سالی بنده ورفعنا لکا ذکرک امونگو چت کڑه ده تا ده پرا ذکر دستا چه توحید ده چه تی بیاناوی ده تا ذکر ده ها په یک مسئله باندې ووازان آن کویز رکا شیخ الہن محمود الحسن دیو بندی رحمت اللہ علیہ مانا کئی ووازان آن کویز رکا او لرکڑے دی مونگا دستانا ویز رکا بوج دستا یعنی شیر کی دتا چانگی تا پرے نخودا شرک د دستا څنګه تا پر نه خود شرک نه ته پډاډه کې ها دا لوی بوج و ها شرک د دستا څنګه تا پر نه خود دویم وزرا کا بوج دستا نزول وحی درتا آسان شوا نزول د وحی درتا آسان شوا چاغه سخت او پتا باندې نزول د وحی درتا آسان شوا چې سخت او پتا باندې ویز راکا زیمواری در رسالت در تا آسان شوا زیمواری در رسالت در تا آسان شوا څلورمه معنا ویز راکا بوج دستا امور مباحا در تا معاف شو امور مباحا چې کوم شیونه جایز وي امور مباحا در تا معاف شو اگر چې ستا د شان سره مناسب نه وو پیغم سره ون آدر تا معاف شو دا تابنه بوجو دا معاف شو ویز راکا پینزم منا تکزی کمالات عالیا او ترکیب جسمانی تنمانه او دا اللہ فضل وک او کمالات حاصل شو پیغم سره ون کمالات حاصل شو دا توجیه شبیر احمد عثمانی کری ره سرنگی کمالات حاصل شو یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به خپلې بیبی سره په بستره کې پروتو الماس پو نو بیا بم په دې باندې وحی راتلا پیغام سره باندې وحی به راتلا دې دواجن علماء فرمایي سهلنا لکا ادا او فریضه الرساله تا د پر الله تعالی آسانه کا فریضه د ادا د فریضه د رسالت وخی تابن ډیر بوجو خپلې بیبی سره به نبی علیہ السلام پروتو وخی به جبرئیل علیہ السلام راغلو وخی به نازل کار باندې ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو ویز راکا بوج دستا دا بوجنو الله رب العالمین دا بوجن تا نه ختم کو ها ورفعنا لک ذکر تا ذکر یو چات کا ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر الله د پیغمبر ذکر اوچت کا او د پیغمبر ذکر سشي سره اوچاتو په بیان د مسلې د توحید سره د یو ممتاز ذکر او ها ممتاز حیثیت وو د نبی علی السلام چې غبه توحید بیانول د سره د ذکر الله اوچت او ورفانا لک ذکر حسن ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ شاعر رسول الله صلی الله علیه وسلم اغه شعر ویلو الم ترى ان الله ارسل عبده الم ترى ان الله ارسل عبده برهانه والله اعلى وامجد اے تنی خبر چې الله رب العالمین در لګل دې بندا خپل یو برهان دې دلیل دې او الله لوی دې او چاته او لوی دې ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعز علیه النبوت خاتم من الله یلوح و یشهد و زم الاله اسم النبی مع اسمه اذا قال فی الخمس المؤذن اشهد و شق له من اسمه یجله فذو العرش محمود و حاذ محمد اوئی وزم الاله اسم النبی مع اسمه پیوستا کرده ده اللہ رب العالمین نوم ده پیومبر سره ده نوم ده خپلنا عقل چه مؤذن پینزه وقت آزان کئی آگوئی کئی نو دیوئی اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول اللہ یہی کنی نو بیا وای فضل عرش محمود و هاذا محمد، عرش والا محمود دے او دا محمد دے. ها ورفعنا لک ذکر فانما العسر یسرا، یقینا سره د تکلیف یسرن اسنتیا دے، انما العسر یسرا یقینا سره د تکلیف اسنتیا دے. اگر طلبا د نحو قانون دے چکلا معرفه معاد شی معرفه نو سانی عین اولاوی، اکل چه نکرا معاد شی نکرا نو سانی غیر د اولا نوی. نو گورا دیجے که یسرن یسرن دا نکرا دے، اعسر اعسر العسر العسر دا معرفی دی. نو معلوم شوا چه یو تکلیف سر دوی خوش دی رزی، خواه یو تکلیف سره دوی خوشالی راځي. همیشه دا پر جتابنه په دین کې تکلیف راشي دعا خوشالی وتابنه الله را ولي. ها دی دواجنا شاعر فرمای ازشتدد بکل بلوا ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرته ففرح. اذا اشتدت بك البلوى ففكر في الم نشرح، کله چې سخت شي بتاونه مصیبت تکلیف سخت شي نو ففكر في الم نشرح، نو ته په صورت الم نشرح کې فکر وکا، ځکه چې الله فرمایي فعسر بين يسرين اذا فكرته ففرح. پس تکلیف ته په منځ د دوو خوشالیو کې کله چې ته سوچ وکې نو ففرح بیا خوشحال شام. مال عسر یسرن انما العسر یسرا فایزا فرغت فنصب، ترغیب ور کی تبلیغ تا، تبلیغ تا زور ور کا. فایزا فرغت اکل چ تبلیغ نہ فارغ شنو بیا عبادت کوام، دا چ نوی چ بیا پ مصیبتونو من لگیا شه تبلیغ تلاڑے چلا دولا گولا او چراغ لے ما جرگی مرا کی اور شپتونو بیا شروع گو. ها تبلیغ تلاڑے نو بیا چه راغ لے ماغا گاڑے وارے کسی کہانی شروع کے، ہاں نو بیا عبادت کا و زانٹین کا، ہاں استقامات اختیار کا، ہاں گورا چه پا خبر سڑے پوئیشی غبن مضبوط ودری گی داغا لوئی کمیے بھی رے، ہاں ککل بیا یو طرف تا کلا بل طرف تا. ہاں فائزا فرغ تا اکل چه تا فارغ شے، سشی نا فارغ شے آنے تبلیغ دا تبلیغ نا فارغ شے. ومن امور البیت د کرونو د کور نه فارغ شي، دنیوي کور کرونو نه فارغ شي، نو فنصب بیا ودرېګا په عبادت الله کې فنصب محنت کوام. ویلا ربک فرغب، رب طرف تمینا کوا، رب طرف تا رجوع کوا، رب طرف تر رغبت کوام. ینه تا زندگی به ګوره د دین نه خالی نه وي، ښا کله چې تبلیغ نه فارغ شوې، دعوت نه فارغ شوې، نو بیا به څه کوې؟ بیا به عبادت کوې. ها دا نه چې بیا وشه ته وایې چې بس ماته چټي شوه، ها پوهېږم سلی ونې آب علم شیخ کله کله بیا غلطیږي، ها یاره جی بس ماته چټي شوه، ها پوهېږم سلی ونې الله رب العالمین دراخم کې، ها الله اکبر. اضافه راتا د دعوت تا خلق نا فارغ شوی، د مخلوق تا دعوت نا فاجتهد فی عبادت رب. تفسیر مدارک کے علامہ نصفی فرمائی اذا فراتا عن دعوت الخلق فاجتهد فی عبادت رب، بیا کوششو کا پی عبادت رب کے. و اذا فرغت من امور البیت فاجتهد فی عبادت رب، تفسیر خازن کے معنی کہی، ہاں اذا فراتا من امور البیت فاجتهد فی عبادت رب. اذا فراتا مما فرض علیک من العلوم، مما فرض علیک من العلوم بالغ فی الدعاء، کله چې تفارش چې داغنا چې تابنه الله فرض کړی د علوم نه، نو کوشش کا په دعا کې. اذا فرغت من الفرائض فانصب فی قیام الليل، کله چې تفارش چې د فرایزونه فرض مون نه فارش فرایزونه فانصب فی قیام الليل، نو تب یاو درے گا پا او دریدلو د شپې کې ها بیا تاجد کوا ها اذا فرات من تبلیغ رسالت فاستغفر کله چې ته فارغ شې د تبلیغ د رسالت نو فاستغفر بیا استغفار غواړه اذا فرات من جهاد ادوی کا فنصفی عبادت ربک کله چې ته فارغ شې د جهاد د دشمن نا نو تب یا غدرګه په عبادت طرف پلکې اذا فرات من امر الخلق فنصفی عبادت رب اکله چې ته فارغ شې د امر د مخلوقاتو نا دا خدمت مخلوق نه فارغ شې نو درېګه په عبادت طرف کې ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم اګورا زحاق امدرنګ امام زحاق قتاده مقاتل کلبی دا ټول د عبد الله ابن عباس نه روایت نقل کړي ها څه شی روایت نقل کړي اذا فرغت من صلاه المکتوبه فانصب الی ربک فی الدعاء کله چې فارغ شه د فار مون نه نو بیا ودرېګا رب فلتا فی الدعاء په دعا کې ان فرض منځره بعد دعا وکړه ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله اکبر دا فرض منځره بعد دعا لري ها سنت نه بعد نه مخکې او خلکو دا دلیل پېښولې زعفراتا فنسب ویلا ربک فر وی ګرا اذا فرغت من صلاه تمنجب مطلق ذکر کا ها الکا مطلق من نه ده صلاه مکتوبه مراد ده ها صلاه مکتوبه مراد ده مطلق من نه ده مراد ها اچ موز مطلق ذکر شنوغا رجوی کیږي فرد کامل ته چېغه فرض موږ دی ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم نو من الصلات من الصلات ته کې چې ذکر وو نو هغه نه مراد فرد موږ دی من صلات المکتوبه پیغمبر صلی الله علیه و سلم خاجی فرغم نو بیا رغبتو کا مینو کا الله طرف ته په دعا کې په عبادت کې ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله اکبر دا چې نه چې پیشو راشي او څه خوري کنه او تور ته فرغ وي وي تخته وي ها ایو استادو کنه لګونځي کا ولغه چې دا چور د شر وړي او څه پټه مټه برا وړي او شرګا یا یو شیبل شی برا وړي خوخه مخه نو پیشو راغلا ها د پل منځه ولیاړو ها نو چې پل منځه ولیاړو پیشو وکاته ها چې پیشو وکاته نو اوس د خدا څخه نشي ولې ته پښه یا څه څه کنه نو دې سوچ وکړه چې یاره اوس ودا کوم یو آیات وی څنګه د پښو را بوسي ها نو امام صاحب دا آیات تلاوت کړه چې کله پښور نزګری دا کنه فایزا فرغت فنصب و الی ربک فرحب پیغمبر زلم دا فرغب نه څو یو غلی سکسس پیټاک وکړه منډه کا پښو تخلا نو قرآن خودی ده پر نو راغلی ته پیشوانی دردار ور زرا خواه میراب نی پیشور زرا و دردار والا خواه فرخب اللہ اکبر و تین و زیتون و تور سینین و هاذ البلد الامین سورت تین مکی سورت تی دا عطایتون ده خواه او ترتیب قرآنی پلی آز سرام پینزنوی سورت تے ترتیبی نزولی پلی آس سران اتو اشتم سورت تے بعد البروج قبل القریش پاس تا سورت البروج مخید سورت قریش ننازل لے خان او پا دی سورت کے چلور در شلفاز دی ایو سل پنزوس خروف تی خان دا دی سورت خلاصا موضوعی چا دی تزہید منت دنیا ترے دلیل نکلیا د ابراهيم عليه السلام نا عيسى عليه السلام نا موسى عليه السلام نا یو دلیل وحي بیا تفریح په جواب قسم او په اخر کې دلیل عقلی د پرد ثبوت قیامت یعنی انسان لرا الله تعالی خ استعداد ورکړی دی ابراهيم موسى عيسى محمد صلی الله علیه السلام ته وګرا چې دیو د استعداد نه کار واغسته نو کومه مرتبه ته رسیدو او چا چې خپل استعداد خراب کړو نو هغه حقته لړو چا استعداد نه کار واخسته او چت شو نو ضرور به یو ورځ راځي د فیصله د دې دواړو ټولیو متعلق چې دی دواړو په منځ کې فیصله کیږي ها په یو سره ونه ځکه چې احکام الحاکمین شتا په یو سره ونه احکام الحاکمین شتا داوه د صورت څه دی اثبات توحید بالادله الثلاثه او تجزی علی التبلیغ او تکمیل د انسانیت په دې صورت کې خی ها بسم الله الحکم العدل الذی هو احکم الحاکمین خاص په نوم د الله باندې چې حکم دې فیصلمار دې عادل دې هغه چې احکم الحاکمین دې الرحمن الذی عمت نعمته بما امبت من الزیتون و تین میرا باندې هغه ذات چې عام کړه دې نعمت هغه شي سره چې زرغون کړه دې د زیتونو ا د انزرنا الرحیم الذی میز اسفیاءه ها میز اسفیاءه ممن هو فی اسفل السافلین بخون کې د غزات ها بخون کې د غزات چې جدا کړی دی اسپیا دوستان خپل دا غچانا چې غا په اسفل السافلین کې دی ها خاص په نوم د الله باندې چې مهربان دی بخون کې دی زمدد غوړم پټولو کرونو کې تاسو مدد وړې پټولو کرونو کې وتینه و زیتون وتین دلیل نقلی از ابراهیم وزیتون دلیل نقلی از عیسی وطور سینین دلیل نقلی از موسی وتین زید هجرت ابراهیم علیہ السلام وزیتون زید پیدائش عیسی علیہ السلام وطور سینین زید وحی د موسی علیہ السلام وتین قسم دے پا انزر باندے چغا زید حجرت ابراہیم علیہ السلام انزر گوا دے و زیتون خوان گوا دے زیتون گوا دے زید پیدیش تا عیسیٰ علیہ السلام و تور سینین گوا دے غار سینین خستا تور سینین گوا دے غار خستا چې زید وقت یہ دے موسیٰ علیہ السلام و هاذا البلد الامین اگوا دے دا شهر چې امین دے امن والا شهر دے چې مقام مکرمه دے دا پڅ شي گوا دی دا څلور گواینی پیش کو قسم دے پدی څلور شینو باندې دا څلور شینو گوا دی الله فرمای پڅ شي گوا دی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یقیناً ما پیدا کړی دی انسان په خستا صورت کې خستا شکل کې په دی گوا دی ها تین گوا دی زیتون گوا دی کویتور گوا دی مقام مکرمه گوا دی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دا جواب قسم شو او دلیل نقلی عقلی د پر ثبوت قیامت پیغام صلی الله علیه و لقد خلقنا الانسان یقینا مونږه پیدا کړی دی انسان فی احسن تقویم په خستا استعداد کې په خستا صورت کې په خستا شکل کې انسان په شان ته خستا شکل نه د جناتو نه د فرشتو نه د نورو مخلوقاتو دی ها بلکې کله بچې اسرافیل جبرئیل علیه الصلاه والسلام براتله او نبی علیه الصلاه والسلام ته به اخی راوړه کنه نو کله به دهیۃ القلبی په شکل کې و ها د یو رومی صحابی او خستا خپل شکل یو ها صحابه او به کله نه پیژند چې دا جبرئیل دی او که دهیۃ القلبی دی نو کا انسان خستا نه وې نو بیا جبرئیل علیہ السلام ول د انسان په شکل کې راتل ثم رددناه بیا واپس کومنګ دی انسان لرا اسفل السافلین الان دې دا لاندې کی دون کې خلکو نام شغات سده جهنم ده ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم بی اعلان ده جهنم تور رسو یا اسفل السافلین نه مراد سده الا زمان الحرم از زمانه ده بوډوالی تا الا زمان ارز للعمر لکیل یعلم شیئا لاندې ده زمانه نه لاندې ده زمانه نه ارز للعمر ته ورسوم بیا دې پر چی شي بنم نه پیږي بوډاشي نو بیا غوګونا کار نه کی خپې کار نه کی لسونا سترګې هیڅ شین کار نه کی ها الله فرمای خستا صورت کې ما د انسان پیدا کړی دی بیا واپس کم الان دې د عمر ته الان دې د عمر ته واپس کم ها یا جهنم ته ور کوس کم الک دا ټولین سنان بدا چی وی وینا مړا بشارت الذین آمنوا مگر کسان چې مان روړ دي عامل صالحات عملونه کړنی یک په طریقې ته پیغمبر باندې فلهم اجر غیر ممنون دیو د پر اجر دی غیر ممنون به انتها غیر ممنون غیر مکتوا فما یکذب کباد بالدین تفری بر جواب قسم فما یکذب کا فمن یکذب کا پس څوک ته چې نسبت درو کی تالرا بادو پاس دینا بالدین پا انصاف پا قیامت بندے علیس اللہ ایند اللہ تعالی بے احکم الحاکمین آغا دیر بہتر دا پیسلے پیسلے کور دا پیسلے کون کیوں نا بلا انت ربنا و انا ما شاہدین او تدمو ربی اللہ مونگا پا دی بنے گواہانیو ما چتا احکم الحاکمین یہ نو گورا خپل استعداد خراب نکے خپل استعداد خراب نکے کنیوی بیا با قیامت کی اللہ رب العالمین فیصلہ کی بیا با خپاوے خا بیا با خپاوے پریشان بوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا باسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق سورة العلق مکی سورت نونس آیتنا دے ترتیب قرآنی پلی حاصر شپیگ نوی ترتیب نزولی پلی حاصر اول نمبر اول نمبر دین مخ کے گران قرآن نو نزل شوی دا اول سورت تے پیتے بار دا پینز آیتون سرا بیا درم یشتی وقتی بان شو غنا بعد بیا سورت مدثر نزل شو خا دا قبل القلم مخ کے دا سورت قلم نزل شوی دے والعیس سورت قبلہو مخ کے دین ابل صورت نشترے قبل القلم ولیس قبله صورت مخ کے دے صورت قلم نہ نزل شوے دے اگور دینا مخ کے بل صورت نشتر اول صورت تے اول نمبر دے اقرا باسم ربک الذی ترغیب الی قراۃ القرآن ولولا اپنوم در رب خپل باندے الذی رب اغذات خلقا خلقا کل شئینا مفولی خضب تے ہاں پیدا کری دی ٹول شئینا مفولی خضب تے عموم دا پرا خلقا کل شئینا پیدا کری دی ٹول شئینا خلق الانسان من علق پیدا کری دی انسان من علق دا ٹوٹے دا وینینا دا ٹکڑے دا وینینا آغا ٹکڑا دا وینے چاغات سالوی خوری زی د مور په خېټه بچه دنه کې د منی احساس کوي غنا آباد بیا سالوی خورځو کې ټا وینې ټکړه جوړه شي دینه پیدا کړې مړه دورا غټ سړې نې اقرا تکرار برې کثرت یعنی لولا لولا لولا لولا دا نه وی چې ته یو ورځ قران وی ختم وکې ویره رمضان کې لاس ختمونه وکړه رمضان نه علاوه کې نرشه کنه نور ختمونه کوا ها رمضان نه علاوه کین قران و تلاوت کوا دا رمضان پر خو تخصیص نشته ده کنه اقرا بیا تکرار د پر د کثرت بار بار قران وایا بار بار قران وایا ختمی کی بیا سر نه شروع کوا دا د چټی والا کتاب نه ده دا نه چې اتوار پورې دی به چټی وی یاد بڑا دین چټی نه دی سکول والا ها وینګل سره بڑا دین یاد ګرمي او د سردی چټی نه دا څه نه دی ورا اکرا اکرا آر وقتی بلولے کا سفر کے وی کا حضر کے وی کا شپاوی کا ورج وی چوٹی ماور کا وافیس ہے قرآن در ساہر شخا خلی رمضان کے لگ تلاواتو کے باس قرآن در سالاڑ ہر شخا نبی علیہ السلام فرمائی چھے قرآن در زر ہی ریگی خا لکت سرنگی ووخ تا عقال واچے دا چھے کنا آغا در زر ووزی دا چھے داغا شن تا قرآن سینے نظر ووزی خا و دا یاد ستا نبی علیہ السلام فرمائی چه سخت عذاب آغا حافظ تا ملوی گی آغا سڑی تا چه غا قرآن یادوی بیا حیر کی دینا سخت عذاب قیامت کی بل چلنوی ها پیگم سرے پا کینچیو سر با دا ٹکڑے اور زنا دا غوخ بور زنا تو پریکی گی ها دا دا حافظ سب عذاب دینو حافظ خو حفظ خو بہتر شده کنا آمدرنگی حافظ نویم دا چه چاک یادوی سنا سا بیا حیر کی ها خیفت خو بهتر چه ده، علم خو بهتر چه ده، خو چه عمال ده نوی کنه بیان لوی عذاب ده. خواه پیگم سده بند حافظ صاحب کوشش کوا، خواه تلاوت کوا، قرآن مضبوط کا، قرآن اقرا ازک دوبر اقرا به اسم ربک الذی بیا اقرا و ربک اقرا ولولا و بار بار ورولا و ربک الاکرم رب دستا دیر عزت مان دے دیر عزت مان دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الذی اغزات درب علم بالقلم چه خبری تعلیمی ورکڑے دے بالقلم بسریت القلم پزرید قلم سرا علم الانسان خود دلی کری دی انسان تا تعلیمی ور کری دی انسان تا ما دا اغشی لم یالم چه نپوی دا دے من انواع البیان والہدا دا کشمونو دا بیانونو دا تکرنو دا ہدایتنا زجر دے کلا حق خبر دے ان الانسان لا یطغا یکیناً باز انسان لا یطغا دا سرکشی کوی دا ظلم کوی تجاوز کوی ان را آهو ستانا کلچه او گوری زان خپل ان را آهو کلچه او گوری زان خپل استانا نو بیا بے پرواشی بیا چکی بے پرواشی کلچه زانو گوری دا خپل زونی او گوری دا مال دولت او گوری دا پوزیشن او گوری نو بیا بے پرواشی دا اللہ دین نا قرآن نو بے پرواشی پا خیٹ مرشی بیا بے پرواشی او یار جی مو سر آتی پیسی دیری منس کهو مڑا منس دا د ملایانو کار دی، مونز د تبلیغیانو کار دی، د نفلونو تلاوت ملایانو کار دی، خا خا جی خا ان الی ربک الرجا تخفیف اخروی یقینا رب دستا طرف تب الرجا تللوی واپس کی دلبوی بیا باغزه کی تا تپا تا ولگی چې سر نه د څو پخیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سر نه څورټې پخی الله اکبر اګورا سورة القلم سورة العلق سورة العلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر آ موضوع خلاصہ دی سورۃ سدے قرآن لستل پہ ابتدا کے ترغیب دے کرت تا قرآن تا پہ درمیان کے زجر دے برائی منکرین پہ آخر کے مسئلے توحید یعنی قرآن للا دا معاندین و پروام مکوا بے دا کسب با اللہ رب العالمین تا تا بے دا کسب اللہ علم ورکولے شی قرآن پلوستو سرا دا قرآن پلوستو سرا توحید پا زڑکی مضبوطی گی کل جو سڑے تلاوہ ڈر کئی کنا دا غا پا زڑکی توحید دا اللہ یووالے مضبوطی گی اللہ اکبر آگورا کسا دارانگی وا چی داوال سورت اللہ نزل اول کسا دا چوا پاول کې نبی علیہ الصلات والسلام په خلوت کې ناست وخا یعنی دیتا خلوت او دیتا بلا ځای کې نسته ډیر خوند ورکول خلکو سره غپونو شپونو مزه نه ورکولا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا نو دی با اکثر تل غار حرا تا غار حرا دا د مکه نه د چپاسه یو غار دی ها هغه کې یو غار دی غره سر کې یو غار دی سمت غندې دی هغه سمت کې بناستو مکابن سرګانده او مکې ته بن سترګې غډولې تورې کوټې ته او عبادت یې بن کول ښه کله به درې ورځې کله څو ورځې ځان سره یې به توخا واخیسته اوبه کجورې خوراک سمنی به واخیسته نو غار حرا کې عبادت کول کول کول اولی به خوبونه کتو او داسې خوبونه یې به کتو چې هغه به بالکل داسې رښتیا کېدو لکه څرنګې د ورځ کسې ښه ورېج په شان تبو رښتیا کیدو ښه پیغام سده ونه نو خوبونه وکاتو خو رښتیا خوبونه وکاتو ها نو غار حرا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناشته ها نو پدې کې جبرائیل علیه السلام ورته راغله دینه مخ کې هونه راغله نشنا شو چې راغله نو پیژنګونی ور سره نو غار کې بلا تیاران دے غارن دے غارن دے نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلو خو نبی علیہ السلام خو ډېر زړاوار سره اشجع الناس تمام خلکو کې زیات زړاوار د نبی علیہ السلام نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جبرائیل علیہ السلام فرمایلو اقرا ولولا ولولا اقرا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلو ما انا بقارئنا او سړیا زنیوم لستون کې زنیوم لستون کې ماتا خو نزد چې زول علما زخو یو عام سړایم یو ځلی ویلو بیا بل ځلی ویلو بل ځلی فزمنی زمتن شدیدا. نبی علیہ السلام فرمایي چې زی ځان سره په واستکم جوختی کوم په جوختوالی سخ سران. ما ته ویلو چې اقرا به اسم ربک الذی خلق. نو پینځه آیتونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغلو پینځه آیتونه راغلو. نو دی واپس راغې ته بنیولو خدیجۃ الکبرى رضی الله تعالی عنها څخه خپل خځې ته راغې ویلورتا او بی بی خدیجه زمیلونی زمیلونی دسیرونی دسیرونی ما پا کمبلے کے پٹکا ما پا کمبلے کے پٹکا. لقد خشیت علی نفسی یقیناً زو ڈری دم پا زان خپل باندے ما تا دا چیو تا شیر اغلیو او دا چی ما تا ویلو پہیگم سلیم. نو دیو لادو بی بی خدیجه تل کبرا رضی اللہ تعالی عنہ دا سره د نورو لاړو ورقه ابن نوفل پسې ورقه ابن نوفل پسې لاړو. ها اغا نصرانی پیرو دی وخت کې نصرانی مذهب حق مذهب ورقه ابن نوفل نصرانی پیرو لوی پیرو. ها خلکو به مسایلو ته پوښتنه ورزنه کولو نو هغه ته ویلو چې دا چې داسې چال شوی دی. نو هغه ورته ویلو چې خفه کېږی ما هذا الناموس الذي جاء ابي موسى دا اغن مسته چرتلل کډو په دیسره موسی عليه السلام دا پیغمبر شخان دیت نبوت ملاو شو چې په موسی عليه السلام باندې کوم ناموس راغلې دا اغن مسته واخیره. ها ارمان دې چې ز د استاد هجرت په واخ کې وې نو مبا تاسو مدد کړه. نو نبی علیہ السلام ایم ځان سره بتلو نبی علیہ السلام ورته فرمایلو چې والے ما بو باسی د خلک څه نا غور طویلو پیر سیبر طویلو چې دا داسې کلام دی چې چا پیش کړی دی نو دا غ سره دشمنی شوی دی. آغا د کلی نوی سله شوی دی نوجوانا کلی نو بده باسی. ها نو نبی علیہ السلام سره سوچ پیدا ہو. نو نبی علیہ السلام پا اکرا بیسم ربک اللذی سره نبی شو بیا دریمیشت وخی بندوا بیا سورت یا ایوها المدسر قوم فانزر و ربک دا نزل شو نو نبی نرسول جوړ شو پیگم سلیمان او وخی شروع شو آخا وخی شروع شو آخا نو دا آغا کیسا آخا پیگم سلیمان. ارا ایت اللذی انها عبدن ازا سلام. ارا ایتا اے تا فکر وکا تا فکر کڑے دے سوچ تا کڑے دے اللذی پاغ سڑی بنی انہا عبدن چھ منے کوی بندہ دا اللہ ازاس اللہ کل چھ منس کوی. ابو جہل یا ولید ابن مغیرہ دغو دوارو کے یو کسو نبی علیہ السلام منس کول نابو جہر طویلو ابو جہل اور طویلو چه ما تا تا ندی ویلی چه سجدہ ما کوا بیت اللہ کی مون ما کوا. نو نبی علیہ السلام ورطا پزور سر ویلو چه ما دا خدای عبادت نا ما دا اللہ بندگی نا والے ما نے کوئے ما دا اللہ بندگی تا پریک داوا. نو نبی علیہ السلام پزور اور طویلو. خا نو ابو جہل اور طویلو اتو حد دونی و انا اکثر اہل الوادی. ہاں انا اکثر اهل الوادی نادیان لا املا ان هاذ الوادی ان شئتو خیلن جردن ورجالن مردنا. ابو جہل اور طویلو ما تد څه زور را کوي ز پدی علاقے کې زیات لخر ولایم زیات مرګری ولایم کما خوخشوا نو دا میدان بدرتا وسیانو نجدکم اد نوجوانانو سړیو نه بڑا کم. ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو الله رب العالمین ورته جواب ورکړه. ها نبی علیہ السلام طرف نه چې زب خپل زبانیا ملیک رو غړم کچر تاسو دی پیغمبر ته zarar ورسول زب د ته زبانیا ملیک رو غړم ور می ګونم به مات کی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر دا چې مددونه و ها نبی علیہ السلام یې عبادت نه پر اخلاقه دا د ظالمانو بچي و ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیت الله کې بچی مونږ کول نو کله به ور باندې صاد او خان لری ور واچولو ها اکله به مریه کې ورتا څاودار یو کپڑا له سی باندې کا عمر دراولی وخه خو الله رب العالمین بور سره مدد کول کینی یوازې او دا خټول له خره وي او باطل پر سواچی ډیر وی کنا حق پر سواچی کام وی ارا ایتا ان کان عل الهدى ایتا سوچ کړه دې فکر د کړه دې کچره دا باندې په هدایت بنوي په سیده لیارې باندې او امر به تقوا یا امر کوي په تقوا سره په اخلاص سره نو دا چې وی نو بیا دان تاسو مانه کونی پرګدو دا لای بد ته نه پرګدو ارا ایتا خطاب دې پر د موحد ایتا سوچ کړه دې ان کذب او تولا کچره دې نسبت دروغو کی پیغمبر صلی الله علیه و تولا اده وګرځيږي د حق نه نو دماب شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه فرمایلو همارا کیا بگڑا ارا ایتا ان کذب و تولا تا سوچ کرده ده کچیر ده دروغ نسبت دروغ کی حق تا و تولا و ده حق نو گرزی گی تو همارا کیا بگڑا نو مای چو کو خود زانی جهنم تا فیٹ کر علم یالم علم یالم ای دین پویگی بی ان اللہ یاران اے دین پویگی پس سبب د دې سره چې کینن الله رب العالمین یارا قتل کوي ار یو شی ګوري کلا تخفیف اخروی کلا ندې په کار د چې تکذیبا لا الم ينته کچره دې من نشي د خنزیر د ابو جال من نشي د تکلیف ته محمد صلی الله علیه وسلم نه ا د تکذیب د الله نه لا الم ينته عن اذا محمدنا وتکذیب الله گورا لا نصف عن بناسیت خما خواب ونسم دیزا بناسیت دا تندینا دی تندینه با ونسم خواب ناسیت انکازیوا دا چه تنده چه دا دروز غند که تنده ده خاطئت ان گناگار ده گناگار ده صاحبو ها فلیدو نادیو بیادر او غڑی مجلسیان خپلا خپل گروپ تر او غوڑی سندو زبانیا زردی چر او با غوڑو مونگا از زبانیا زبانیا ملیک چی غور می گونه ما تیقا واز جد وقت تاره با مسئله توحید واز جد سجداو کا اللہ رب العالمین تا کلا لا تو تیهو خبردار خبردار حاک دیدا خبران تا بیدری اونکی ددی سڑی فی ترک صلات پپر خودلو دل منزکے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دی سڑی خبر او نمانے مونس پر نگداوے واز جو سجداو کا اللہ تا وقت ترے بمن اللہ نزدکت حسلاو قربت حسلاو نزدش اللہ تا پہنگو صلی اللہ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا فی لیلت القدر سورة القدر مکی سورت تے پینز آیتو ندے ترتیب قرآنی پلے حسر و نوی دے ترتیب نزولی پلے حسر پینز ویشتام دے پہیگا مسئلے ون دا سورت مکی سورت پرا کل علت تے پہیگا مسئلے ون اللہ اکبر زگا چی دا شپا چی کما دلیلت القدر شپا دے دا قرآن دو جنا د دې ذات شوه ده د دې سورت خلاصا بیان عظمت قران یعنی قران ضرور لولا دومره لوی کتاب ده چې د دې د نزول دوا جنا د غشپا د ليله تل قدر دومره برکت شوی ده چې د زرو شپونه به تر لري د زرو میاشتونه د زرو میاشتونه به تر لري په دې کې د ټول کال فیصله کیږي اشرو د دې کار کیږي د شعبان د پینلسی شپه نه ښه پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر او دا شپه د ليله القدر غیر معینه ده په یګم سلی باندې خو پر رمضان کې د شپه ده ځکه چې قران فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القران میاشت رمضان هغه ده چې په هغه کې قران نازل شوی ده نو ګورم قران شهر رمضان ذکر کړی ده ها میاشت رمضان ده ها نو د شپه په میاشت رمضان کې ده او غالب وجودی په اخیری لاسو شپو کې ده ها بیا پټا کو شپو کې ده یویشتم درویشتم پنځویشتم اوویشتم نویشتم پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ګورا علما او تحقیق دا ده ها چې د شپه دایره د رمضان کې په ټول رمضان کې د شپه دایره ده او محروم ده هغه څوک چې هغه په دې شپه کې هیڅ عبادت نه کړی ها هیڅ عبادت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اګوره د یاد ستا لیلۃ القدر شپه کې اټول شپه تراول لاته ضرور نه دی ها بلکې علما فرمایي چې شپه ساره تهجد او کته یې ساده شپه مثلا سنفلونه وکي د لیلۃ القدر شپه کرا غلره بلکې بعض علما فرمایي چې د مسوتان لمونځ وکي کنه جامع سره همدارنګه تراوی وکي دا لیلۃ القدر شپه کرا غلره ها مړه یو مسلمانو ان شاء الله نه محروم کیږي ها یو مسلمان به د شپې نه ان شاء الله نه پاتې کیږي چې کوم مسلمانان عقیده برابر وي یقیني د الله په توحید باندې وي عملي د پیغمبر په طریقې وي او د رمضان په دې میاشتې کې څنګه څه عبادت کوي کنه دا به ان شاء الله دا مسلمان دا به لیلۃ القدر شپې کې شاملېږي ها دا مودا یقین دی عقیده د الله باندې ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو په دې ټول رمضان کې د عبادت کوشش پکار دی ځکه چې فرضی لمونځ فرض دا په اویا او فرضو قبلېږي نفل په فرضو قبلېږي ها تواره کته نفل چې وکړه دا شلو کا فرض دو نفلی صدقه چې ورکې دا د سره لکه فرضی صدقه تا ورکا زکات تا ورکا ها او چې فرض زکات تا ورکه په رمضان کې اویا او فرضو برابر ثواب دوه راشي مثلا یو لک روپی دی په رمضان کې ورکې نو دی اویا ولکو برابر ثواب در طرف ورسیده ها یو روپی ورکا او یو روپی ثواب در طرف ورسیده پیغمبر صلی الله علیه و آله او خو ګورا د شپا چې دی دلی دل ضروری نه دی ها مخکې وخلګو کیسې کوله و یو رپلن کی شپا لی دل یو دروغی بون سره ملو کو لیلۃ القدر شپا ولی اچ سره پارا تن غرمو او دا چې پلن کې وډینګډه دروغی بون سره لونه ملو او باز خلک وای چر د شپا چې دی دیکه دا ونه چې وی دا 65 وی ها پیغمبر صلی الله علیه و آله دا ونه لیلۃ القدر شپه کې 65 وی لوړی وی ها سرونه کارته وی خپه پورته وی نو چې ونه دریږي په کار نه دی چې دا کورونه او دا بلډینګونه او دا منارې اړ یو شپه 65 وی کنه ونه کې څه تخصیص ته څه دلیل شته در سره پیغمبر صلی الله علیه و آله دا آچه خبرې دی به دلیل به ثبوت خبرې دی ها دې د پر ادا لازم نه دی چې د شپې کې ونه پڅټ وی یا څوی اچ البته د دې شپې اثرات شته دي سبې ها لیلۃ القدر شپې اثرات سبې شته الحمدلله الله رب العالمین د ټولو ته دا وخیل کی دغ باندې دا اثرات کتلې دي ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم طالبې دوران کې اغا اثرات چې کوم کتابونه ذکر کړی غا اثرات دا مودې سترګولې دلې ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم ساغه اوریزه که با غرمو یعنی دیر کمزوره وی تا بور که نوی کمزوره بوی دا چه مرد غنده مرد غنده اوریز بوی خوا دا ونو والا پانیه دا با دا چه یوکیسن تا تغییری وی خوا تا بید کستا چه شیوالی دا چه تغییری نمونا دا چه چه نور اثاراتی نور علاماتی دی خوا پیگم سالی بنده خدا لازمی خبره نده ما تویلو چې سوکی وګوري سوکی و نګوري چاته خیلی شوی چاته د لازمی نه ده په دې شپه کې صرف عبادت ده ها چې عبادت وکي تقریبا اتیاو کالو نه زیات عبادت قبول شوی ثواب ده ها نو مسلمانانو کوشش وکو ها کوشش وکو ان شاء الله مسلمان شوی نو غو لمونځ کړي وي څنګه ست تاجودی بکړي ان شاء الله کټول د رمضان په میاشت کې د شپه وین ان شاء الله اکثر مسلمانان به دي کې شاملې بدبخت پاغه وی چې غا د شپې عبادت کې ان فرض مونږ کې صرف ټکوري ور چولې د خلیتا لکه اخرت ټکوري ور واچې کنه نو دا روزه فائدہ نه کوي چې صرف ټکوري ور یاره مورو جاری جی غیبات نه پاریز نکی، گناکار نا پاریز نکی، حرام نا پاریز نکی، موز نکوی، اوداس نکوی، ذکر نکوی، تلاوات نکوی، صرف تکوری دخلی تاورا چوالی ہے. پیگم صلی اللہ، اللہ اکبر. نو گورا چه روجا ساتی و لمون نکی گا نا، سبای داد باد پروتوی جامی نا پاتی، نو پیمانو یه چه، تیک تی روجا خوخپل روجی خوخپل فرضیت آداشه، خود دغزه که بل نقصانو کو فاردر سپا دیشو، نو کوشش بکار دے. ہاں اللہ دمو تستعمل کرو توفیق نصیب. انا انزلناہو، انا انزلناہو، اللہ اکبر. آگورا دا سورت بعد عباس و قبل شمس تے، الفاظ پا دی سورت کی دیرش تی، ہاں حروف یوسلا او یادی. بسم اللہ اللذی فضل هذه الامه بالليله القدر، بسم الله الذي فضل هذه الامه بالليله القدر، خاص پنوم د الله باندې چې غورواله ور کړې دی امته په ليله القدر شپه کې، ذکر ليله القدر شپه مخکې امتونو کې نو غورا. ها الرحمن الذي قدر لجميع العباد ما يحتاجون اليه، میرا باندې هغه ذات چې اندازه کړې ټولو مخلوقاتو لپاره، ټولو بندګانو لپاره، هغه شی چې دیو حاجت پیخیږي دی شتا په دې میا اورېج شپې کې. ها ټول کال رزق تلی کلی شي. الرحیم الذی خص هذه الامه بنزول القران، بخون کې دی هغه ذات چې خص کړې دی دا امت په نزول القران سره. انا انزلناه یقینا مونږ نازل کړې دی، ترغیب القرآن یقینا مونږ نازل کړی دی، عظمت قرآن وګورا. ها انا انزلناه یقینا مونږ نازل کړی دا قرآن فی لیلۃ القدر، پشپې د اغا عزت کې، فی لیلۃ القدر پشپې د عزت کې. قدر یې لیکيږي لیلۃ العزت، لیلۃ التزییق، پیغمبر صلی الله علیه و سلم لیلۃ التقدیر، دا شپا د عزت دی، شپا د تقدیر دی، د لیکلو دی، پیغمبر صلی الله علیه و سلم. و ما ادراک ما لیلۃ القدر، پدې کې عظمت او لوی شان د لیلۃ القدر خی. ها په طریقې د سوال جواب سره، و ما ادراک ما لیلۃ القدر، ته څه شي خبر کې، څه شي خبردار کته لرا چې لیلۃ القدر څه شي دی، لیلۃ القدر څه شي دی. اللہ فرمائی جان پوئے کا، جان پوئے کا کنا لیلۃ القدر بندے، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر چه دے خیر من الف شهر، دا غورا دے، ډیر بهتر دے د عبادت زر میاشتونا، د عبادت زر میاشتونا. نو تقریبا د زر میاشتو حساب څپا ساتیا کول جوړیږي. ها پیغام سره بند، یعنی یویش پہ کے تا تا دا آتیاو کلو عبادت قبول شوی ثواب ملوی گی. ہاں نو بیا محروم دے اغا سڑے چی دی میاشتے دیو شپے عبادت نا پاتے شخا. پہنگ مسئلے بنے تنزل الملائکتو، اگورا ان انزل نا ہو انزال یہ لیکی گی چی پیو دل بنی نزل شخا، نو لوخ محفوظ نا اسمان دنیا بیت المعمور تا قرآن پا یوزل نظر شوئے دے پا لیلۃ القدر شپے کے. او بیا بیت المعمور اسمان دنیا تا درویش تو کالو کی پا نبی علیہ السلام من قرآن نظر شوئے دے. آغا دا پر بیا تنزیل لفظ استعمال طلبا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، نزل یو نزل تنزیل، لگ لگ نزیلی دلو تیلش. نو دا قرآن نزول دوا زل شوئے دے، یو ځل لوح محفوظ نه اسمانی دنیا ته غده پر انزال دے، یو ټاک باندې نازل دے، او بیا درویش تو کالو کې غده پر تنزیل دے. تنزل الملائکۃ، نازلیږي ملائکا والروح جبرئیل علیہ السلام، تخصیص بعد تعمیم، فیها پدیمیاشته کې. ها باذن ربهم، په حکم در رب دیو سره، من کل امرنا، من پمانه دلام سره دی، له کل امرند پر د هر یو کار سلامون سلامتیا دے پدیش پے کے. ہاں پدیش پے کے. ہاں امانون لے سفی ہا شرون، پدیش پے کے امن دے، امان دے، پدی کے شر نشتا دے. ہاں هيا حتا مطلع الفجر هيا دشپا چې د لیلۃ القدر شپه حتا مطلع الفجر تر دې پورې دې چر وخی جی سبیا شپې چاو دې پورې ها کله چې شپې چاو دې وشي نو بیا وګورا د شپه ختمیږي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر الله اکبر لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب المشركين منفكين حتى تاتي يوم البينه رسول من الله يتصور المطهر سوره البينه مدني سورته اتايتونه ده ترتیب قرآنی په لحاظ را تنوي ترتیب نزولي په لحاظ سره سلام سورته بعد الطلاق قبل الحشر ده په دې سورته کې څالور نوي الفاظ دي یو سل شپږ نوي حروف دي ها د دې صورت خلاصا شکوا بر عناد کفار او تخویف اخروی ویګه مسلمان دې تا ګوره صورت البینه او ال شیخا نور نمونه ډیر دی ښا دې تا صورت القیامت او ال شی صورت البلد او ال شی صورت المنفقین او ال شیخا سورة البریان ویلشی سورة اللمیاکون ویلشی پیغم سلیمان دا ټول نمونه دا دی سورت دی خوا دا دی سورت نمونه دی خوا بسم اللہ اللذی لہو اخلاص دین کاملا خاص بنوم دا اللہ بنے چھلے دا پر اخلاص دا دین کامل دے الرحمن اللذی لا یترکل انسانا سودن محملا میرا باند یا غزات چې نه پرېګدي انسان سودن محمله بیکارا محمل الرحیم الذی جالا خیر البریته من التفرق مسلمه بخون کې دی غزات چې ګرځولې دی بهتر د مخلوقاتو د تفرق نه مسلمن مسلم بالکل مسلمی ستل لري ها خاص پنوم د الله باندې چې میرا باندې بخون کې زه مدد غوړم پټولو کرونو کې تاسو مدد غوړې پټولو کرونو کې لم يكن الذين كفروا شكوى برئنا دي كفار لم يكن الذين كفروا نو كفران من اهل الكتاب والمشركين دا اهل الكتاب و دا مشرقينونا يهودونا سورا و دا مشرقينونا نو دا كفران منفقين و پس کی دون کی دخپل ديننا حتى تاتيوم البينا تردی پوری چراشی دیولر البينا صاحب بیان پوخ مضمون والام اصا بیان سوکتے ہاں چراشی اور تصا بیان ان کے سا بیان دا البینہ بدل لے ہاں رسول من اللہ دا البینہ مبدل من ہو دے رسول بدل لے رسول من اللہ تردی چراشی دیو لر ابینہ ابینہ سوکتے رسول من اللہ چغا رسول دے دا اللہ طرفنا یتلو صحفن متوارا چغالولی صحفن متوارا اغا سیفی سپر متحر پاکے فیہا کتب ان قیمہ چپدی کے آیتون دی مضبوط مضبوط وما تفرق اللذین اوتو الكتابا اختلاف نو کڑے گو کسانو چور کڑے شو کتاب الا من بعد ما جاتم البینا مگر پاس تاغی نچرخ لے دیو لر بینا سا بیان اختلاف چا کڑے دے پویو خلگو کلے کڑے پاستا علم نا پاستا دلیل نا ولے کول عناد و جنا وما امیرو الا لیابد اللہ حکم نو کڑے شویدیو لرام پا قرآن کے پا کتب سابقاو کے نو حکم کڑے شویدیو لرام الا لیابد اللہ مگر دید پر چی دیو بندگیو کی دا اللہ مخلصین اللہ دین چی خلص کون کیو اللہ دا پر دا دین خنفاء چه مائل وی د باطل نه حق طرف تا و یقیم الصلاۃ ادا کی مس په کامل طریقے سره ور کی زکات و ذالک الدین القیم دا دین مضبوط ته ګورا دا دین سره مضبوط ته ها تخفیف اخروی و ذالک الدین القیم ای ذالک الدین الملت القیم ذالک الدین الامه القیم دا دین د امت قیمه دی مضبوط ان الذين كفروا من اهل الكتاب تخفيف اخره یقینا کسان چې کفر کړي د اهل کتابونه والمشرکین د مشرکینونا فی نار جهنم خالدین فیها پور د جانم کې مشد بروی پدی کې اولائک هم شر البریه دا ډېر بد مخلوق نه دی دا ډېر بد مخلوق نه دی تفسیر کبیر کې امام رضی رحمت الله علیه فرمای شر البریه سمنا شر من السراق دا مخلوق د غلون آباد دی لئنهم سرکو من کتاب اللہ صفت محمدنا زگه چه دیو خلق کرده ہو دا خپل کتاب نا صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر من کتای طریق دا بد دی در رکوانو دلارنا لئنهم قطع الحق زگه چه دیو کٹ کرده ہو حق حقی کٹ کرده ہو خان پیگه مسئلے ونه لئنهم قطع الحق من الجهال د جاهلانو نه حق پټ کړو لئن الكبر مال علم کفر وینا دینا زګه چې تکبر چې سره د علم نه دا کفر عنادی دی تکبر سره د علم نه کفر نه عنادی دی ها پویو بیا عناد کول فیکون اقبح نو دا ډېر صح کبی خو ها په کوم سره ونه نو داد اٹولو نا کبی خلق تے ہاں بشارت ورکی ان اللذین آمنوا عاملو صالحات یکیناً آکا سانچے ایمانی راوڑے دے وعاملو صالحات عملو نیکنی نیک پتری کے دے پہ عمر بندے اولائکا هم خیر البریہ دیو غرد مخلوق تی جزاؤهم اند رب ایما بدلا دیو پنے درب دیو پنے جنات و عدنن اجنتون دو سیدو بوئی جنتون دو سیدو بوئی تجری من تاتی لنہار بھئی گی بلان دیده بنگلو نیورن خالدین فی آبادا ہمیشہ بوئی پدی که ہمیشہ رضی اللہ عنہ رضی دی اللہ دیونا و رضو عنہ رضی دی دیو دا اللہ نا ذالک علی من خشی ربا دا نعمت تا اغا چا دا پر رچ داری گی رب ہو دا رب پلنا نبی علیہ السلام عبی ابن کعب تاو فرمائلو او عبی ابن کعبا ان اللہ امرنی ان اقرا علیک لم یکن الذین کفروا و ما تعالی فرمایلو چې تپ عبی ابن کعب باندې سورۃ لم یکن الذین کفروا تلاوات کا علامہ تو فرمایلو نبی علیہ السلام فرمای چې عبی ابن کعب باندې دا سورۃ تلاوات کا نو عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اگر تو فرمایلو یا رسول اللہ سمانی ربی د ما نوم رب اغست دے چی عبی بنے تلاوات کا قال نبی علیہ السلام اور تو فرمایلو نعم او د تا نومی اغست دے ہاں چی عبی ابن کعب بنے دا تلاوات کا دے سورت نو کل چی دا خبر عبی ابن کعب اوری دا فبقا نو پجاڑا شخا دا چی صحابہ کرامو چی اللہ رب العالمین با دا دیو نومون اخستو ہاں نماو تا څوار لسمې سدی ولا نوم بالا واخلي اي هي الله کا سره هغه پونی کین چې تا وګوره ها زګه چې موږ قرباني نه دی کړی نه داغه صحابه او نومونه الله خستو ها چې عبی ابن کعب باندې سورۃ لم یکن الذین کفروا د تلاوت کا ها ایګم سره الله اکبر اګوره طالبا لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب دا سورت امام وکیدی رحمت اللہ علیہ فرمائی ایت کے اصعب آیت فی القرآن نظما و تفسیرا هذه الآیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پٹول قرآن کے سخت آیات پہ اعتبار دا نظم و دا تفسیر سر دا سورت تے خواہ لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب واجد سختوالی صدے دادے چه گورا مانے او گورا لم یکن اللذین کفرو من اہل الكتاب والمشرکین نو کفران دا اہل کتابونا و دا مشرکینونا منفکین و پسکیدون کی دا خپل دیننا نو پسکیدو حتی تاتیهم البینا کلا چه تردی پورے چه راغ لدیول را البینا یعنی صاف بیان صاف واضح بیان راغله او واضح بیان سو رسول من الله چې غا رسول د الله نه یتلو صحف مطهره چې لستلې به هغه سپاره پاکې چې پدې کې آیتونه مضبوط وو. مطلب دا چې کفر نه دیو نه جدا کیدو اهلی کتاب هم مشرکین هم تر دې پورې چې صاف دلیل ورته راغله چې غار رسول وو نو بیا د کفر نه جدا شو. مطلب دا شه کنه ورا پورې نه جدا کیدو د خپل دین نه تر څو پورې چې دا پیغمبر ورته نه راغله. کله چې پیغمبر ورته راغلو نو خپل دینی پرېخله د نبی علی السلام دینی قبول کړه. دا څه خو نه دی؟ نبی علی السلام څو وخت چې راغله اټول يهودي نه و خلاف مشرکین نه و خلاف نو خو نبی علی السلام سره خبره نه دی منلی. نو حتی انتها ده پر ده کن انه حتی تر دی پوری خپل دین نه نجوده کی دو تاتی هم البینا چه راغل ورطا صاف بیان. نو کله چه صاف بیان راغل رسول راغل او دینی ورطا بیان کن نو دیو ده خپل دین نجوده شو. حالان که دا چه نده نو حتی که دا معلومی گی چه بیدو جوده شو دی حالان که جوده ندی نو دیده پر جواب داده چه حتی پا مانه ده ان سره ده ها. نو کله چې په معنی د ان سره شوند ټول اعتراض ختم شه ها ټول اعتراض ختم شه. نجود نو هغه کسان چې کافرانو د اهلی کتابونو او مشرکانو نه واپس کیدون کې کی د خپل دین نه و ان تعتیهم البینا اگر چې راغله دیولر صاحب بیان رسول چې الله طرف نه ول استلی بسایفه پاکه پدی کې ایتونه مضبوطو اگر چه دا ور تراغل بیام نه جدا کیدو د خپل دین نه ها دم خبره خلاص شوه ختم شوه پیغمبر صلی الله علیه. الله اکبر خبره باندې پیسې کا پینش خاجی دا چه نور مطلب دا چه پدی کې تقریبا ډیر غټ توجیهات علما وکړي دي ها تقریبا لا سیول لس توجیهات نور کړي دي مفسرینو ها خواسان غونه خبره مو ده تا وکا نور اختر ته بیا تفسیرونه ګور اغان پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیا ځان په یوا ها په یو ورځ خسره نه ملکی کنه چې په یو کې ورځ مولا شي ته بس دا وی چې حتی هغه اعتراض دی حتی په منه د ان دی بس ختمه شو خبره نوري کیسې پرېګدا ځان ته مملې ګرانا ما سناوي ها ٹھیک شو اغان د قران تفسیر دې درېلا کا تفسیرونه قران باندې لیکلي شوی دی ها او د درولا کو تفسیرونو د قران حق نه دی ادا کړی ها نو بیا مو ته حق ادا کويش خو با دور رز خلی مشغولن ځان نه مشغولم مو په قران څه پیګو مړه. شان ور شاه کشمیر رحمت الله علیه نه چاته پوسو ک چې په قران قران حل کولو د پر کون تفسیر خط تفسیر چې قرآنی خ حل کړی وي او بخاری د پر کومه شرحه دي چې بخاری شریفی خ حل کړی. نو شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه ورته فرمایلی چې ګوره درو لکو نه زیات تفسیرونه د قران دی خو قران یو تفسیر کما حقه نه دی حل کړی والے لانه کلام الله ځکه چې دا د الله کتاب دی ها دی راز باندې پیدل د الله کتاب دی دا څه معمولی خبره نه دی خاجی دا خو مو تاسو صرف نقلی نیو نور نه نقل کړی دی ها قرآن باندې صحیح پیدل ډېر ګران دی ها الله پاک ته مو ته فهم نصیب خاجی حکوم الله پاک مو ته نصیب کړی غاب بیانو خپل واس مطابق ها نور قرآن باندې پیدل ډېر مشکل دی. ساڑه چې یو آیات یو سورت تلاوت کی او درس یو کیو چې بلې ورځې راواخل نوې نوې خبره درته دی کی ساڑه چې والله کدا سورت ما پسترګون کتل یا معجز دی کړه عجزی ده خار وقت ځان ته محتاجی کلا به یو طرف ته سترګې غاړې چې یاره دا معنا غلطه نه وی چې او حالان کې شل کله درس ور کړی ها دا دې ته لیکيږي اعجاز د قران ها دا معجز کتاب ده ها پیغمبر صلی الله اکبر. نو بیا چار ځنه تاسو وکړه چې خاجی دا بخاری د پر کومه شرحه ده چې خی حل کړی و یاره بخاری د بنده کتاب دی امام بخاری خو انسان و کنه انسان کتاب دی ها نو فتح الباری حل کړی دی بخاری دا شرح فتح الباری دا د دې شرح یی شرح ح حال دی فتح الباری ها علامه ابن حجر اسکلند رحمت الله علیه دا کتاب ح حل کړی دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خو قران درول کو نه پاسه تفسیرونه دی چا صحیح طریقے سره نه دی حل کړی والے دا د الله کتاب دی ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم. الله د مو تاسو د عمل کولو توفیق نصیب کی چې مو تاسو صحیح طریقې سره قران باندې عمل وکم. ها الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالا واخرجت الارض اثقالا. سورۃ الزلزال مدنی سورۃ اتایتونه ده. ترتیب قرآنی په لحاظ سره یو کام سلام ده. ترتیب نزولی په لحاظ سره درې نوی ده. بعد النساء قبل الحدید ده. په دې سورۃ کې درې پنځوس الفاظ دي او یو سل یو کام پنځوس حروف دي. ها عددی سورۃ خلاصہ تخفیف اخروی. سورۃ الزلزال ذکر اور تیلی شی چی دی کے لفظ دا زلزال ذکر دے زلزال آہا آدی تا سورۃ زلزلت ہم یہ لے شی. ہاں سورۃ اذا زلزلت اذا زلزلت آ زلزال دوڑا اور تیلی شی. بسم اللہ الذی انتق کل شین بے قدرتی. خاص پنم دا اللہ بنے چی گوئے کڑے دیاریو شی پا قدرت پل سرا. الرحمن خلقو میرا باندے غزات چه خبر کرے رخ پل مخلوق آن بی زلزال پا زلزلے سرا آن و واقعات ساتی پا واقع عید کیامات سرا. الرحیم اللذی ارزا عبادو بی اراعت جزائے خیری ہی بخون کے دے غزات بخون کے دے غزات چه رزی کری دی بندگان خپلا پا خودنے دا جزا د خیر سره. په خودنه ده جزا د خیر سره چې بندا تا ته بده جزا د خیر ملويږي. خاص په نوم د الله باندې چې مهربان دی بخون کې زمادت غړم پټولو کرونو کې تاسو مدد غړې پټولو کرونو کې. اذا زلزلت الارض کلا چې وجړه کولې شي زمکا زلزالا په عجیب تر سره کلا چې وجړه کولې شي زلزالا پا عجیب تر سرا و اخرجت الارضو ارو بس ازمکا اسخالا خزان اخپلیم اسخالا ها اغا بجون اخپلا چه خزانی دی او مڑی دی امواتی اموال دی خزانی دی. وقال الانسانو او بوی انسان تعجبنا مالها چشوی دی دی زمک دا پرا مالها مال الارض یوم ایزن تحدث اخبارها یوم ایزن پا دیور زکی با تحدث اخبارا بیانوی دا زمک اخبارها اخوال خپل خپل احوال با بیانی چه ما بنی دا شوی دی و ما بنی دا شوی دی پلن کی دا کری دی پلن کی دا بے ان ربکا او حالها پس سبب د دی چی یقینن رب دستا او حالها امری کرے دی زمک لرام چی خپل احوال بیان کا. یوم ایزن پا دیوری دے کے یس دور الناسو جوڑا جوڑا جوڑا بشی خلق واپس بشی خلق یس دور الناسو رو بوزی خلق د کبرونو نام یز درو ناسو یخرجون من الاجداس رو بوزی د کبرونو نام یز درو ناسو جوڑا بشی خلق جوڑ بکی خلق اشتاتن ٹولی ٹولی جوڑ بشی خلق ٹولی ٹولی لیورو اعمالهم دید پرچے وگوری دیو بدلا دا عملونو خپلو. یز درون ناسو واپس پشی خلق اشتاتن ٹولی ٹولی یز درون ناسو جوڑ بکی خلق ٹولی ٹولی یز درون ناسو رو بزی خلق دا کبروننا اشتاتن ٹولی ٹولی لیو رو اعمالهم دی دا پرا چه وگوری بدلا دا عملو نخپلو. خان پیگم سالے بنی نو بشارت ہو گورا فمن یامل مسقال ذرتن پس اغا سوک چی عمل اغا چا چی عمل کردی مسکال زررتینا پاندازی دیو زاره پا مقدار دیو زاره خیرن دا خیر یرهو و بگوری بدلا داغه زرا گورا سرمگه دیتا زرایلشی یا دا کڑکی کې چې غرمه نووسی نو پاغه کې بیا زری زری وي ها اخته زرا اله شي و من یعمل مثقال ذره آسوک چه عملو کی تخفیف اخروی آچا چه عمل کری مسکال زررتنا پانده زید زره شرند بد عمل یرهو او بگوری بدلا داغه او بگوری بدلا داغه بسم الله الرحمن الرحیم العادیت زبحن فالموریت قدان فالمغیرت صبحان سورة العادیات مکی سورة تیو لسیتنا ده ترتیب قرآنی پلے حاصر سلام سورت تے ترتیب نزولی پلے حاصر سور لسام دے بعد العصر قبل الکوثر دے پاس سورت العصر مخکل سورت کوثر نا نازل شوئے رہا پدی سورت کی چلوے اختلفاز دی یو سل درش پہ تا خروف تی ددی سورت خلاصا شکوا بر ظلم کفار مرز مرز بای نوی چه خلاف ته د مولانا سبب مر سبب د مرز چه محبت دنیا ده علاج د مرز چه یاداشت قیامت ته الله اکبر ولا عادیات ذبحنا اسنو زغلا ولا په دی وخت کې دلالت کوي د انسان په ظلم باندې شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه حیوان لا یاکل د خپل مولا خبره منی اغه حیوان چې هغه کې عقل نشته د خپل مولا خبره منی په خلاف ته انسان یاکل نه چې هغه د مولا خبره نه منی واست خپل مولا تبه دې منډور کوي سپید خپل مولا تبه دې حیوان لا یاکل د خپل مولا خو انسان یاکل د خپل مولا خبره نه منی نمانی نمانی نو ځکه الله جهنم تور غورځي داوه د صورت زجر او تجی عل القتال زجر ورکیا اتجی ورکی په قتال باندې چې ګورا جان کا واخا کافر سرا بسم الله الملك المتكبر القهار خاص په نوم د الله باندې چې بادشاہ دې لوی دې القهار چې غالب دې الرحمن الذي عمت نعمو لكل كنود جبار میرا باند اغا ذات چام دی نعمتو نداری هاریو بخیل دا پرا جبار چا غاص دی زوراوار دی الرحیم الذي وفق لأحبابی بالاغارت علی الادا بخون که دی اغا ذات چی توفیق ور کرده دخ پرو دوستانو دا پرا مجایدین دا پرا بل اغارت پاملے کولو سرا علی الادا ای پا دشمنانو بنده چی پا دشمنانو بنده عملے کئی خوا خاص پنوم دا اللہ بنده چی میرا بنده بخون که ازا مدد غوڑم پٹولو کرنو که تاسو مدد غوڑے پٹولو کرنو که والعادیات زبحان بیان مارز چی انسان مریض دے خوا پایګم سره باندې بیان مرز چې انسان مریض دی بیمار دی ولی بیمار دی ځکه چې مال سره محبت دی مال سره محبت دی پایګم سره مریض دی ولی بیمار دی سبب د مرز سره مال سره محبت الکه دی علاج بچوي یاره دی کانسر مرز علاج بچوي قیامت ته یاره قیامت ریات کا دا علاج به ختم شي دا مرض بخاتن شی ولا دیات زبحا منی تے گورا طلبا ولا دیات زبام قسم دے پاغا زغلون کیو اسنو باندے زبان پہنی دو سرام ولا دیات قسم دے پمندے و ہنکو اسنو باندے زبان پہنی دو سرام کلچ مندو ہی نو بیا حنیگی شنکیگی خا حڑیگی پا دی واسیانو بانے قسم دے خا چه غا زغلون کی واس زغلون کی اسو ندی زبان پہنی دو سرام فالموریات قدها پس قسم دے گوا دی پاغا وور وستون کیو اسنو بندے قدحن پسوی وحلو سرام پنالونو وحلو سرام بیا قسم دی په ویرو اور وستون کې واسیانو باندې قد حن پسوی وحلو سرا پنال وحلو سرا کله چې منډه کوي دا نالونو نه سپنی اوچتیږي ها فالمغیرات صبح پس قسم دی پاغا حمله کوونکو اسونو باندې په دشمن باندې صبح په وخت سبا کې فاسرنا به نقا فاسرنا به نقام پس پیدا کوي په دې سره په دې املې سره نکن ګرد غبار پرتا کوي په وخت کې په دې وخت کې په وخت سبا کې په دې املې سره نکن ګرد غبار فواسطنا به جما پس داخل شي داخليږي دا سنا به په دې وخت سبا کې جمان افوج د دشمن تا الله اکبر دا سبا وختي ولې ذکر ک زکه چې املا دشمن باندې مجاهدین کوي سبای کوي ها اغه پیلوی غفلت کوي ها نو چې دیورا پچی سترګې سلی رسولی مجاهدین خپل کار کړی وي او بیا واپسم شي ها په خوا زمانه کې دا طریقه وا ها او زمانه کې هم وو خيار امیر شي وی کنه نو غا سبای موسم کې مجاهدین توي چاملا پاو کو ها اے دا ټول اسونه گوا دی ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا ټول اسونه گوا دی زغلاون کې اسونه په هني دو سرا او ور وستون کې اسونه په سويو وحلو سرا ینه پنالونو وحلو سرا حمله کوون کې اسونه او بیا گر پورتا کون کی سنا پا دی وقت سبا کے او بیا دشمن تا داخلی دون کی سنا پا وقت سبا کے دا ټول پا دی بنے گوا دی پا چشی گوا دی جواب قسم ان الانسان لربیه لکنود چی یقیناً انسان دا پر دا رب پل لکنود کنجوست خلاف کون کے دے نشکر دے حیوان لا یاکل پدی گواره ها چغه د خپل مولا خبره منی ادا کنجوس انسان د خپل مولا خبره نه منی ان الانسان یقینا انسان لربه رب د پرا لکانود نا شکر ده لکانود خلاف کوونکې ده و انه على ذلک لشهید ا یقینا د انسان په دی خبرو باندې له شهید گوا دی ها یادا چې و انه د الله تعالی چې د الله ذلک له شهید په دی انسان باندې په دی حالاتو باندې گوا دی انسان مریض دی اے انسان بیمار دی د ناشکری مرض لګیدل دی د خلاف کولو مرض لګیدل دی د بخل کنجوسی بیماری په لګیدل دی څلور پنځه قسمه بیماری دی شوګر بلډ پریشر کانسر الکا دا والی بیمار شوه دی و الکا شوګر لګیږي د خواګونا بلډ پریشر جوړیږي د غړونا پیغام سره ون دا څه شي د واجنه د انسان بیمار دی دا نشکری مرض خلاف کوونکې خلاف مرض د حق نه د خلاف د کنجوسی څه شي د واجنه سبب د دې څه ویرا بیان سبب مرض و انه لحب الخير وانه لحب الخير لشديد مال سره مینه محبت ته ځکه بیمار دی یقینا دا انسان د پر د محبت مال لشديد ډیر سخت دی په زبان حال سره علاج مرز الک د دې مرز به څه علاج وی علاج مرز یا داشت قیامت ته افلا یعلمو اده نه پویږي بلکې پویږي زابو سره ما فل قبور کله چې پور تکړه شي هغه مخلوقات هغه شی نه چې په قبرونو کې دي وحسل ما فی صدور ظاهر بشي هغه شی چې پسینو کې دي پټ رزونه بخکر شي او مطلب لسرایر ان ربهم بهما یقینا رب د دیو په دیو باندې یوم ازن په دیو رې کې لا خبیر خبردار دی ها لا خبیر خبردار دی مرض ولا علاج دا دې چې قیامت رات کا بسم الله الرحمن الرحیم القاریات و ملقاریام سورۃ القارعہ مکی سورۃ ته یو الله سیتون ده ترتیب قرآنی په لحاظ سره یو سل یو آیات یو سل یو سورۃ نزولی په لحاظ سره درشم سورۃ بعد القریش قبل القیامه پاس ته سورۃ القریش مخکې د سورۃ قیامت نه نازل ده په دې سورۃ کې شپږ درش الفاظ دي اخروف یو سل پنځوس دي ته دې سورۃ خلاصا اول مضمونی څه ده اول مضمونه دی صورت کې اول مضمون تخویف اخروی دی دویم مضمون چې بشارات دی ښه اول تخویف دی بیا بشارات دی ښه پیغمبر صلی الله سورۃ القارعہ اور تذکیل شی القارعہ قارعہ لفظ ذکر دی بسم الله الملک بسم الله الذی له الملک یوم الحساب خاص پنوم د الله باندې چې بد شهید دی پر د پوره د حساب کې الرحمن الذی بینا مخاوف القارعہ لجميع العباد بیرابان دی آغا زا چه بین کری دی آغا در اون کی آغا در اول دا کاری آئی دا ٹولو بندی گانو دا پرا الرحیم اللذی خص اس پیاو بی نقل المیزان بخون که دی آغا زا چه خص کری دی دوستان خپل پا نقل کولو دا میزان سراخا بیگم سلیون اللہ اکبر القاریہ تو ملقاریہ تخویف اخروی القاریہ تو تنگون کی اوریزا تکون کی اوریزا مل قاریا صدی تکون کی اوریزا وزا دا ظاہر پزید زمیر بندے خوا القاریا تو مل قاریا یعنی القاریا تو ماہیا اصل کے ماہیا دے خو اسم ظاہر القاریا دے پزید ہیا زمیر بندے کے خودل دا پرد لوی شان د قیامت القاریہ تو تکون کی اوریز ملقاریہ صدی تکون کی اوریز وما ادراک ملقاریہ څخه برګدار کتل رچ صدی تکون کی اوریز ای ہے تکون کی اوریز نام مولی اوریز نه ده ها یوم یکون الناس په دی اوریز د تکون کی اوریز کې با دادا چ اوریز دی یکون الناس چې شی به خلق کل فراش المبود پشانت دا پرپرکیو پشانت دا پتنگانو المبسوسا چی غا کار وروی خور وروی لکه سرنگی دی گرمی تینکی برانوشی دی سودو نا دا پرپرک رو وزی کرا وطانی دا کڑی خوا لیتونو پوری ورسی خوا ارنات ورسی دا چه با دی کبرون نا پرپرکو پشانت روزی خوا اللہ اکبر سحال بو یار والا چه دیر گران حال لینو و تکون الجبالو شب شب غرونا کل احن المنفوش شب دا غرونا خواه لوی لوی دا غرونا و گورا دا پوری کندو والا غار و گورا دا لوی لوی غرونا بشی کل احن المنفوش پشان تا دا رنگدار وڑیه پشان تا دا رنگدار وڑیه و دا پیگنه المنفوش چه غا پر دغ بنه والی شویوی ها المنفوش چه دندت کری شویوی پر دغ بنده نو بل کلا چه نری نری خلی بوی غرونا ها فا اما من سقلت بشارت ورکی فا اما من سقلت پا دیوری جه که کمیاب سوکتی دا خلق فا اما من سقلت پس اغا سوک سقلت موازینو هو چه درنوی طولو نده درنوی آمال دده طولو نده پت سبب ده توحید و ده اعتباد سنت سران فا هو فی عیشت رازیا دب پجون کی وی رازیتنا خوشالا رازیتن صاحبها خوشال بوی صاحبا و اما من خفت موازینو هو تخویف اخروی اغا سوک خفت موازینو هو چسبکوی طولو نده فا امهو حاویا زید دیبا رجوب دیبا حاویا اکن دید حاویا تاوی اجاہنم چه حاویا نومی ده آغی تبوی حاویا لان دی جاہنم ده وما ادراک ماہیا چه خبر در کتال را ماہیا چه چه ده ده حاویا ده حاویا چه ده دا حاویا څه دی څه شي خبر درک تعالی رحمه هيا چې څه دی دا حاویا نارون حامیه دا حاویه ور ده حامیه گرم گرم ور ده خا دی گرم ور که با بیسوزه خا بسم الله الرحمن الرحیم الحاکم التکاثر حتی زورتم المقابر سورت التکاثر مکی سورت تی عطایتو نده ترتیب قرآنی پلی خاصر یوسل دویما ترتیب نزولی پلی خاصر شوڑا سما بعد الکوثر قبل الماعون په دې سورت کې اتوی شلفاظ دي یو سل او شل حروف دي ها د دې سورت خلاصا تزهید من الدنیا تخویف اخروی بسم الله الذی له الکبریاء والعظمت خاص پنوم د الله باندې چې د پر کبریا دی ول عظمت او عظمت ته الرحیم الرحمن الذی ابتلا عباده بکثرت الاملا اموال والقلت مرا باند غزا چې امتحانی کړي په بندګانو خپل باندې په ډیروالی د ملونو کموالی د ملونو سرام چاته زیات ملونو ور کړی چاته کم ور کړی غریب سړی باندې امتحان دے مالدار باندې امتحان دے الرحیم الذی جنب عباده المخلصین عن التکاثر والغفلت بخون کې د غزاد چې پډاډه کړی دي بندگان خپل چې مخلصین دي عن التکاثر د زیاتوالی د ملونو نا والغفلت عاد غفلت نا پیغمبر صلی الله علیه وسلم الحاکم التکاثر غافل کړی او تاسو التکاثر زیاتوالی د مالونو غافل کړیو تاسو لپاره زیاتوالی د مالونو مشغول کړیو تاسو لپاره زیاتوالی د مالونو حتی زرتم المقابره تر دې پورې چې تاسو ملاقات وکړئ د قبرونو سره مرشه مارګ در باندې راشي هغه پورې دنیا نه پرېږده پیغمبر صلی الله علیه وسلم کلا سوف تعلمون دا چه نو مناسب تکاثر کلا دا چه نو مناسب تکاثر زیاتوالی د مالونو نو مناسبه کلا سوف تعلمون زرد چه پوی بشو تاسو سما کلا بیا نو مناسب بیا نو مناسب غفلت ثم کلا بیا نو مناسب غفلت سوف تعلمون زرد چې پوی بشه تاسو کلا حق دا خبره لو تعلمون علم الیقین بشرط ک تاسو پوی شو په علم یقینی سره بشرط چې تاسو پوی شو په علم یقینی سره لما الحاکم التکاثر جزء محذوف ته نو تاسو با نو کڑے تکاثر د مالونو لا تراون الجحیم تخویف اخروی خماخا باو گوری تاسو جحیما جحیم باو گوری خا سم لا تراون نا این الیقین تاسو باو گوری این الیقین پسترگو دی یقین سرا پسترگو دی یقین سرا سم لا تسالون نا یوم ازنان نائیما بیا بخاما خطا پوسو وکڑیشی دستا سن پا دیوری دکیانی نائیما دا نعمتونو پا بارے کی چکم نعمتونو تابا نکڑیو حتی زورتم المقابر سمنا طلبا اولا مانے دا الحاکم التکاثر غافل کڑیو تاسو کسرت ملونو حتی زورتم المقابر تردی پورے چه دا عبرت پرا چیزی قبرونو تا پیغم صلی بنے دا عبرت پرا چه زب مرشم او زیارت تا کوبرو او زب مرشم خا الحاکم تکاثر حتی زورتم المقابر غافل کریو تاسو تکاثر دا ملونو تردی پوری چه تاسو ملاقاتو کی دا قبرونو سرا یعنی دیده پرا چه زب مرشم پیغم صلی بنے ینه مارګ نه مخکې ځان د پر ډېر ملونه جمع کې ها اګورا زیارت ته قبرونو د درو خبرو د پر وی ها چې مینا محبت دنیا سره ختم شي مرګ راځي او مړیو د پر دعا وکه ها دین علاوه کې قبرون تتل نشته دي چې تاسو ورشه کونی ټاکوي او زم باندې وربځي وای ها. حدیث کې نبی علی السلام فرمای درو شینو د پر زیارت تا چا یو دا چې مارګ برایات کې تاغونه دا غټ غټ خلق تیر شوی دي او بل دا چې مینا محبت دنیا سره کاټګا یاره دا خلکو نه د بنگلی بلډینګونه پاتې شو دولتونه مون نه بمپاتې کیږي او بل مړیو ته دوا او که خدای پکا د مړې وباخه دا ولی بزرګ دی دا مړې دی دا وباخه یا الله وی باخه. دین علاوه کې زیارت کې بل مقصد نشته چې توار شي غزه کې ځمونی کونی وای چې دا د بادو بابا دی بادو باسی ا دوا مرګری لاړو کنه یو ډاډو پنو باندې نوست چې بابا بدر زنه وباسا نو کله چې ریکابر پر ورنځ دې شوړ یو دماکه کړی او بم आवाज اوچات کړی ها په یک مسئله باندې بادي ورزنه وخلو کنه نو بل مرګره را تیر شعر غور دی لچ الله یا بابا د مام بادو مرز دی خدا سي ورزنهونه بس لکدي بل مرګری نه د یو درام بوخله ها مانه وروغنی وباسا ها په یک مسئله باندې نو بدر کې الله چولی دی الله بدر زنه وباسي بل څوک باد نشي وخله ها د زیارتونو ته بعد د پرماده څخه ده کې ځمونې کونی وي ها او بچی غوړې خېټه باندې کونی مګې سیا بابا بچې راکا خېټه باندې کونی سره مګر سره زمن نکیږي خدای مغار کا پېګم زلې ونه نو زیارتونو حتا زورتم المقابر تر دې پرې جتا سو زیارتونو کې د قبرونو ها پېګم زلې ونه یا تاسو زیارتونو کې د قبرونو پیغمبر صلی الله علیه و سلم چې مړی شماره تاسو تکاسور د پرا چې یو مړی و شکه خیر میراثی پاتې شه دا ورپسې بلارد میراثی پاتې شه دا بلارد جیدادی پاتې شه د دې پرا تاسو د قبرونو شمارو سیاره د ماخو که خیر دی قرانیه کې څالور مړی وشي ان شاء الله دا څالور یې سخور ته پاتې شو او دین اخر ته د نور دی حتا زورتم الوقابر تر دې پرې چې تاسو مړی شمارو ینه تاسو د قبرونو ول مړی شمرو یا تاسو د زیارت تمړیو وکو د دې پره چې کثرت مال ماته حاصل شي ها ینه مړیو نه غړو تر دې پره چې تاسو زیارتونو د قبرونو کو چا د دوا حق قبليږي الله تماته د دیوالی په برکات سره ماته خزانه راکې دروکه هغه راکې دروکه ها وایي کوم صلی الله لا توس الون یوم عزین ان النعیم اے قیامت کې والله رب العالمین د ټولو نعمتونو تپوس کوي ها خو کپې حساب شوه زمینیشتا کپې احسانو د خواږه جنان وې ما ها حسابونه کتابونه کا شروع کې والله کدا یو سوړ ګلاس نه دی ته دې کې مات توار کې ته څه تورا کړی دې څه تاریخ تشتاره څه تورا الله د پره تو کړی دین د پره هیڅ شاید نه دی کړی چې زندگی تیرا کړی اباز ژوند د یو ګلاس د یو سترګې او د یو لاس او د یو غوګ د دې شکریان ته نشاده کوي ها لا توس الونا تاسو پکولې شي تاسو نه یو مې زین په دې وخت په دې ورځ کې ان نعیم په بارے د نعمتونو کې ها دا بیګی چور جماعتي کې کینه دا غریب خیال نه کې او خپل درته قسمه قسمه شوینه اندوانا الا خربوزا خټکه او دا مانه او دا یو شه او دا بل شه دا ورته او دا ساړه او دا تاو دی او دا چرګي پلوونه د الوا دا درو جماعتي کې ځان ته خیر پیمان ته سپوره عام کړی چې ما گاونډي وګره گاونډي وګره ها دا څور نعمتونه الله پاک درکړي د دین نعمتونو په تپوس کېږي درځنا ها تپوس پکېږي ها حتی کې چې د سوډ ګلاس تپوس پنکېږي ها چې شکریا دا ادا کړی دی که شکریا دا نه ادا کړی پیغمبر صلی الله علیه و آله الله اکبر الله رب العالمین دې مو تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي چې مو تاسو صحیح طریقې سره عمل وکوم ها پیغمبر صلی الله علیه و آله لاونه تفریح وکړه بیا بغنا بعد کا خیر دا څه پرې یو تاسو